NPO Radio 1. A un miembro de la pareja. Whether that training, the last one. De wereld van BNN VARA. Mai voorbij. Welkom, dit is de wereld van BNN VARA van 19 september. Een andere stem, dat klopt, want Stefan is vakantie aan het vieren. Ja, het concept blijft hetzelfde, alleen vannacht reis je samen met mij door de wereld. Op bezoek bij Nederlanders die in het buitenland wonen. We komen te weten over voeding, relaties en de zorg voor ouderen. Maar eerst duik ik in de voorpagina's van kranten met ze. Laat mij vooral weten waar in de wereld jij zit te luisteren. Dat doe je het snelst via de NPO Radio 1-app. Mario laat weten mee te luisteren vanuit Verona. Angela vanuit Terneuzen. En Dominique appt dat hij meeluistert vanaf zijn vakantieadres in Lissabon. De app download je gratis op je telefoon. En dit zijn mijn correspondenten van dit eerste half uur. In Noorwegen zit Sietske van Viersen. Hi. Hi Sietske. Ja, jullie moeten afscheid gaan nemen van jullie premier. Ja. Vertel. Klopt. Ja, hier waren afgelopen maandag de verkiezingen. Eindelijk, was een hele lange aanloop. En nou ja, eigenlijk zoals ze voorspeld hadden, heeft de grote wisseling van de wacht hier plaatsgevonden. Want na 8 jaar gaan we afscheid nemen van Erna Solberg. En krijgen we een nieuwe premier. En eentje van de Arbeiderspartij. Dus we gaan weer de linkerkant op hier. En waarom verwachten jullie eigenlijk al dat zij eigenlijk zou verliezen? Nou, 8 jaar is best lang. Ik bedoel, je ziet ook dat de houdbaarheid van Rutte toch wel enigszins verstreken is. Ja. Dat is een understatement. Maar ja, dat zie je hier gewoon ook wel. En Noorwegen heeft een best wel lange traditie van linkse regeringen. En deze rechtse was eigenlijk een soort van, nieuw. En het heeft 8 jaar wel zijn uitwerking gehad, maar het was nu ook wel... Ja, weer tijd voor verandering terug. Dat hoorde je van heel veel verschillende kanten. Ja, en de peilingen hier zijn altijd heel stabiel. Dus als die peilingen aanwijzen eigenlijk dat die linkse meerderheid weer terug is, dat ja, het is eigenlijk helemaal niet veranderd. Ze zijn al aan het peilen sinds januari en dat heeft er eigenlijk altijd hetzelfde uitgezien. Helemaal niet zo spannend eigenlijk ook. Nee, nou, het was ook een hele tamme campagne eigenlijk. Ik had er nog even wat collega's over gehad. Die zeiden ook, ja, het was helemaal niet zo enerverend. En eigenlijk ook wel lekker rustig op de een of andere manier. Dat zijn we in Nederland niet gewend. Nee. Hey, je zei de Arbeiderspartij heeft dus gewonnen. Wat kun je vertellen over die partij? Nou, het lijkt heel erg op de Nederlandse Partij van de Arbeid. Is wel een stuk sterker nog hier. Ze hebben wel de afgelopen jaren verlies geleden en nu ook nog wel weer 1 zetel verloren. Maar het is gewoon nog steeds best wel een grote partij. Nu dus ook echt de grootste hier in het parlement. En waarschijnlijk gaan ze weer een coalitie vormen met de Centrumpartij. Dat is eigenlijk een soort CDA, maar dan... Het ouderwetse CDA, niet zoals het er nu voor staat. En de SP. En dat hebben ze eigenlijk 8 jaar geleden zaten die ook met elkaar in de regering. Dus ze verwachten misschien wel wat vuurwerk als het gaat om de onderhandelingen over klimaat. Maar verder verwachten ze eigenlijk dat ze er gewoon uitkomen. Dus, en wat voor vuurwerk kunnen we dan ongeveer verwachten in Noorwegen? Nou, op het gebied van klimaat moeten hier ook wel hele stevige keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld over de olie, want Noorwegen boort natuurlijk nog steeds naar olie. En er zijn de partijen wat verder aan de linkerkant die daar echt helemaal mee willen stoppen. En de Arbeiderspartij bijvoorbeeld en de Centrumpartij, die durven dat eigenlijk niet helemaal. Die zitten er een beetje zo tussenin. Dus de vraag is een beetje of dat ze... om steun van andere linkse partijen nog erbij te krijgen... misschien toch een beetje op gaan schuiven. Maar ja, het zou wel mooi zijn als Noorwegen die keuze uiteindelijk durft te maken natuurlijk. Hmm. Dus. Was je uiteindelijk zelf ook blij met het resultaat? Jazeker. Ja, ik ben zelf ook van de PvdA. Dus ja, wij hebben echt iets van... oh, we leven hier ons beste leven momenteel. Dus we zijn hier hartstikke blij mee. Ja, we zijn heel benieuwd hoe het uit gaat werken ook, ja. Dankjewel voor nu, Sietske. Straks praten we verder over gezonde voeding in Noorwegen. Eerst reis ik nog even door naar het Verenigd Koninkrijk, want daar zit Ilonka Waterdrinker. Hi, Ilonka. Hi, Mai. Hoe is het? Goed, met jou ook? Ja, prima. Dankjewel. Gelukkig. Ja, bij jouw laatste nieuws gaan we het hebben over Britse maten die weer legaal zijn. Vertel. Ja, er is deze week een groot nieuws, want de overheid wil weer afstappen van het metrieke stelsel. Hè, van liters en meters en kilometers, dat soort dingen. En de Britse meeteenheden van pinten en Engelse ponden en Engelse onsjes weer omarmen. En want toen het VK in 1973 bij de EEC kwam, dat was natuurlijk de voorbode van de EU, moesten we ook de internationale erkende meeteenheden aannemen. Maar dat was eigenlijk, dat zorgde voor echt onvrede bij de anti-Brexiteers. En dat heeft echt jaren, zeg maar, een beetje gespeeld. Er was in 2001 nog een groenteboer die werd beboet omdat hij weigerde om inderdaad in kilo's en in grammen te wegen. En zijn weegschaal dus alleen het Britse systeem volgde. Dus het is eigenlijk een symbolische stap van de overheid. Ze zijn nu bezig om te kijken van welke onnodige EU-regeltjes en wetten kunnen we ofwel volledig afschaffen of verbeteren. Als dat dus in het voordeel is van burgers en van ondernemingen. En dit is er dus één van. Dus dat betekent dat alles weer officieel, hè, kan je weer een pint in de kroeg bestellen of een Engels onsje, bosbessen bestellen, wat dan ook. Maar in werkelijkheid verandert het niet zo heel veel, moet ik zeggen. Want Is het ook een beetje soort van het gevolg van de Brexit ook, dit? Ja, zeker. Ja, dit is echt een soort van review wat de overheid heeft gedaan in een post-Brexit Verenigd Koninkrijk. Om echt te kijken van welke regeltjes, welke bureaucratie van de EU hebben we eigenlijk gewoon niet nodig? Wat vinden we niet leuk? Welke wetten kunnen we veranderen? Wat kunnen we afschaffen? Welke kunnen we verbeteren? En alles echt naar ons eigen hand zetten. En dat is voor de mensen die voor Brexit hebben gestemd natuurlijk geweldig nieuws. Dus die zijn echt jubelend over deze aankondiging. Maar wat ik al zei, ik in werkelijkheid verandert er niet zo heel veel. Want de EU had altijd wel een beetje een uitzonderings... Het VK had altijd een soort van uitzonderingspositie. Dus ze mochten altijd al, zeg maar, de hoeveelheid pinten aangeven op een fles melk bijvoorbeeld. Dus als de melkboer bij mij een fles melk afzet, dan krijg ik 2 pinten in plaats van 1 liter. Dus of er echt in werkelijkheid veel gaat veranderen, dat denk ik niet. Maar als je een groenteboer bent en graag wil vasthouden aan die Britse meeteenheden, dan kom je in de toekomst niet meer in de problemen. Het is meer symbolisch eigenlijk. Ja, heel erg. Ja. En de Brexiteers vinden dat geweldig. Dus geen illegale marktpraktijken meer. Nee, geen illegale praktijken meer. Ze kunnen met een blauw paspoort, want die kleur is ook veranderd. De oude meeteenheden gaan doen. Maar ja, of het echt gaat helpen voor de internationale handel, dat vraag ik me ook maar een beetje af. Want er zijn maar 4 landen die dit dan gaan gebruiken. En de VS is er één van. Maar die gebruiken dat weer op een andere manier. Dus je moet continu blijven omrekenen. En continu vragen van wat is dat in liters? Of wat is dat in meters? Maar goed, we zullen het zien. Misschien wordt het aangenomen, misschien ook niet. Maar dit zijn in ieder geval de plannen. De Britten zullen waarschijnlijk wel blij zijn dus. Ja, helemaal blij. Ja. Maar goed, er is ook natuurlijk, het was 48% tegen de 52%. Dus de helft is inderdaad ontzettend blij. De andere helft die vindt het alsof we teruggaan naar de middeleeuwen. Want waarom zou je jezelf zo achterzetten ten opzichte van andere internationale handelspartners bijvoorbeeld. Ja. Een onderwerp van mening van verschillen. Wordt vervolgd. Dus Ilonka water drinken dus vanuit het Verenigd Koninkrijk. We spreken je zo weer over gezonde voeding. Goed. Tot zo. Tot zo. De eerste plaat. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalige liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet je echt draaien? Stuur ze dan in via de NPO Radio 1 app. Of je kan dus ook Stefan Komduur twitteren of instagrammen. Vandaag een tip van Anneke, want zij tipt DigiDex. Vrijdag kwam zijn lang verwachte album uit, genaamd Carousel. En hoe toepasselijk, zijn nieuwe single heet Waarom wachten? Ik weet nog goed hoe je naast me zat. We reden samen in die oude bak. Naar een plek onbekend met de plank op het dak. Helemaal daar ging het dak er vanaf. Ik heb mijn glas half vol en je staat aan de kant. Een dame die danst, ik tik je aan en zeg daar is je kans. Go getter als een goal getter, want ze kijkt naar je. Waarom wachten als het nu nog kan? We leven alsmaar door, totdat je in slaap valt. Uiteindelijk in slaap valt. Maar de droom begint daarvoor. Voor je het weet zijn we daar al. Wie weet zijn we daar al. Waarom wachten tot morgen? Waarom wachten tot wij de beste dagen verloren? Terwijl ze hier nu nog zijn. Waarom wachten op iets wat er toch niet komt? Als je stil blijft staan met je hart op slot. Want je wou zo graag en je had ooit nog. Maar het is er nooit van gekomen. Waarom wachten tot morgen? En ik kijk hoe je naast me zit. Alsof het niet al jaren later is. Morgen is verworden tot de dag vandaag. En ik weet dat het verre van de laatste is. We zijn nog steeds onderweg naar een plek onbekend. Er is zoveel veranderd, zolang ik je ken. En we weten nog steeds niet wat het allemaal brengt. Ik bedoel, zie ons zitten hier in het moment. Met mijn glas half vol in het zonlicht. We houden allebei onze mond dicht. Yeah. We balanceren tussen dromen en doen. Zie ze zitten, de jongens van toen. We leven alsmaar door. Totdat je in slaap valt. Uiteindelijk in slaap valt. Waarom wachten tot morgen? Waarom wachten tot wij de beste dagen verloren? Terwijl ze hier nu nog zijn. Waarom wachten op iets wat er toch niet komt? Als je stil blijft staan met je hart op slot. Want je wou zo graag en je had ooit nog. Maar het is er nooit van gekomen. Waarom wachten tot morgen? Waar het toch niet komt. Als je stil blijft staan met je hart op slot. Want je wou zo graag en je had ooit nog. Maar het is er nooit van gekomen. Waarom wachten tot morgen? Waarom wachten tot wij de beste dagen verloren? Terwijl ze hier nu nog zijn. Waarom wachten op iets waar het toch niet komt. Als je stil blijft staan met je hart op slot. Want je wou zo graag en je had ooit nog. Maar het is er nooit van gekomen. Waarom wachten tot morgen? Digidex met Waarom wachten op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Maai voorbij. Ja, het is vandaag de dag van de diëtist, de beroepsgroep die zich bezighoudt met een gezonde levensstijl. De helft van de Nederlanders is te dik en daar proberen we steeds meer aan te doen. Zo is er de roep om maatregelen zoals een suikertax. Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting, vertelt bij Spraakmakers dat de Nederlander klaar is voor meer beleid rondom gezonde voeding. Ja, het blijkt dat meer dan 80% van de Nederlanders vindt dat bewerkte voeding gezonder moet worden gemaakt. Dus dan hebben we het over de pakjes, zakjes, de potjes. Ruim 6 op de 10 Nederlanders zegt ik vind dat het frisdrank met veel suiker duurder moet worden. En nog een keer ruim 7 op de 10 Nederlanders zegt we moeten stoppen met reclame voor ongezonde producten voor kinderen. Ja. Dus er is draagvlak onder de Nederlandse bevolking om dit te doen. Mensen willen gewoon dat de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt. En dat is nu niet zo. Ik ben benieuwd hoe het beleid op gezonde voeding is in andere landen. Ja, ik ga erover praten met mijn correspondenten in het Verenigd Koninkrijk en in Noorwegen. En we beginnen in Noorwegen bij correspondent Sietske van Viersen. Sietske, goedenacht. Hoi. Ja, hoe probeert de Noorse overheid gezonde voeding te stimuleren? Nou, hier in Noorwegen hangt alles wel zo'n beetje van belastingen aan elkaar, zou ik bijna willen zeggen. Nou, we hebben hier een suikertax, een frisdranktax, een chocoladetax, notabene. Die wordt altijd apart nog weer genoemd. Wauw. Ja, een vettax. We hebben geen vleestax. Die is toevallig echt een paar maanden geleden geblokkeerd door een van de gedoogpartijen van de huidige regering. Die hadden daar geen zin in. En dat was trouwens ook niet eens voor de volksgezondheid, maar meer een klimaatmaatregel. Mm. Dus, en dan heb je hier ook nog dat alcohol dus heel slecht verkrijgbaar is. Of in ieder geval maar zeer beperkt en onder monopolie van de overheid. Dus ja, dat wordt hier allemaal flink gecontroleerd wel. En zoveel taxen. Ja, en wat voor prijzen moeten we dan denken? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik loop niet eens meer door het snoepgangpad of het chipsgangpad. Want het is gewoon niet leuk. Wij kopen het gewoon niet. Dus in die zin werkt het heel goed. Maar een zakje cashewnootjes of zo, dat koop je hier dus gewoon niet voor onder de €5. Wat? Ja, het is echt, het is gewoon niet eens meer grappig. We dachten laatst, oh, we hebben zin om in iets lekkers. Nou, we zijn zo weer doorgelopen. Maar al die taxen maakt het leven in Noorwegen extreem duur. Ja, dat is het ook. Maar daar staat Noorwegen ook echt onbekend. Vooral inderdaad dat eten hier zo duur is. En het lastige is een beetje dat als je echt op gezondheid wil sturen, dat bijna niet lukt. Want de taxen hier die zijn niet eens allemaal ingevoerd echt voor de gezondheid. Het heeft ook te maken met hoe Noorwegen voedsel importeert. En ze beschermen heel erg hun interne markt. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het lastige is dat bijvoorbeeld goedkoop groente aanbieden, dat kan hier gewoon eigenlijk bijna niet. Dus het is niet dat je als in Nederland dat je de markt hebt bijvoorbeeld op zaterdag, dat je daar dan wat goedkoper je groente haalt. Dat heb je dan niet in Noorwegen? Nou, hier in Oslo heb je nog het geluk dat daar kan je nog wel een toko vinden, waar het dan wel echt iets goedkoper is. Maar op de meeste plekken is dat helemaal niet zo. En in de supermarkt is het echt heel lastig. Want de groenten en fruit zijn vaak van hele lage kwaliteit. En nog steeds best wel heel duur door die import. Dus ongezond eten is duur. Ook duur, zeg maar. Maar gezond eten is ook duur. Ja, het is, ja, dus eigenlijk is ongezond eten is super duur. En gezond eten is, ja, wel een gezond alternatief, maar bijna ook niet te betalen voor je, niet voor iedereen. Dus ja, het is een beetje lastig. Zie je dan ook dat veel Nooren dan de grens overgaan om boodschappen te doen of wellicht snoep of chips te halen? Ja, je hebt hier echt, zeker hier in Oslo, want Zweden is niet zo heel ver rijden. Je hebt hier in het weekend echt mensen die de grenzen overgaan. En de supermarkten in Zweden, die zijn, eigenlijk is alles daar echt veel goedkoper. Dus ze gaan niet alleen voor chips, maar ook voor vlees. Bijvoorbeeld, ik had een laatste collega, die was mega enthousiast, omdat ze echt kilo's vlees uit Zweden had meegenomen. Ik dacht, ik weet niet hoe je het opkrijgt. Maar ja, die was er super blij mee, want het is echt veel goedkoper in Zweden. Jeetje. En nou, we hebben bepaalde dingen uit Noorwegen, zeg maar. De Noorse keuken kennen we een beetje, zeg maar. Zou jij de Noorse keuken wel als gezond omschrijven? Nou, niet per se. Kijk, dat ze veel vis eten, dat is natuurlijk best wel gezond. Ze komen wel aan een, wat zijn dat, vetzuren? niet vetzuren, dat is ongezond. Nee, nou ja, de omega 3 in ieder geval. Daar komen ze wel aan. Maar ze eten echt ontzettend zout. Echt, alles is zout. Dus echt, de boter zit allemaal zout in. En ze doen zelfs zout in hun pap. Ze houden hier heel erg van rijstpap bijvoorbeeld. Maar die is dus ook zout. Als je dat voor de eerste keer eet, dan denk je echt, wat is dit? Maar, nou ja, zouten dus, rijstpap? Ja, dat is een acquired taste, zou ik zeggen. Je kan het leren waarderen, maar Voor zoete kouwers is dat dus niet echt een pretje, denk ik. Is even schrikken, ja. Nee. Nou, maar het is, als je van vis houdt, is het leuk. Maar het is best een eentonige keuken. Ze eten heel veel wortelachtige groenten en aardappel. Het is niet, nou, ik zou willen zeggen, het is qua saaiheid vergelijkbaar met de Nederlandse keuken. Die staat internationaal gezien ook niet heel goed bekend, geloof ik. Maar wel met meer zout. Ja, precies. Hey, en beperkt de overheid de hoeveelheid zout in maaltijden? Of zijn daar nog geen plannen voor, zoals bijvoorbeeld een tax? Nee, nou, dat verbaast mij dus wel een beetje. Want bijvoorbeeld in Nederland heb je, als je met je kleine kinderen naar het consultatiebureau gaat, dan krijg je echt allerlei adviezen over dat ze zo weinig mogelijk zout moeten eten en zo weinig mogelijk vitamine A en allemaal van dat soort dingen. Dat is hier helemaal niet. Ik kon ook geen enkele landelijke campagne ontdekken wat over minder zout eten ging of zo. Eigenlijk is de preventie hier allemaal gericht op veel bewegen. Snorren zijn best wel actief met buiten wandelen en de natuur ingaan. En ja, dat compenseert natuurlijk niet per se voor ongezond eten, maar wel als je overgewicht wilt tegengaan. Maar ja, je kan dun zijn en toch een hoge bloeddruk hebben omdat je te veel zout eet. Dus ja, dat is, daar, het is niet een heel samenhangend iets. Zeg heb je maar, wel het gevoel dat sinds die taxen er bijvoorbeeld zijn voor suiker, maar ook vet, dat, dat mensen ook in Noorwegen gezonder zijn? Of gezonder leven? Nou, sommige van die taxen die bestaan echt al heel lang. Dus ik moet eigenlijk zeggen dat ik het verschil van voor en na niet eens zo goed weet. Wat ik wel las, was dat het, ook al zijn ze dus niet eens ooit echt ingevoerd voor de gezondheid, ze hebben wel gezondheidseffecten. Dus het is meer een soort van fijne bijkomstigheid. Maar eigenlijk zouden ze daar nog actiever op in moeten zetten om te kijken wat het nou echt uitmaakt en hoe je daarin kan sturen. En jij bent al die taxen wel gewend. Denk je dat Nederland misschien ook zo'n suikertax moet inlassen? Nou, als je het combineert met dat je gezond eten echt goedkoper aan kan bieden, wat in Nederland natuurlijk wel kan. Ik bedoel, wij zijn echt een van de grootste voedselproducenten van de wereld. Als je het combineert daarmee, dan ben ik er zeker voor. Dus kom erop met die suikertax, de vettax en de vleestax. Allemaal goed. Maar dan, ja, zou ik de biologische groenten en nou, groenten op zich, zou ik zeker wel wat goedkoper willen zien dan dat hier is. Super. Dankjewel, Sietske. En dan door naar het Verenigd Koninkrijk, want daar woont correspondent Ilonka Waterdrinker. Ilonka, ja? Zou jij het Verenigd Koninkrijk omschrijven als een gezond land? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat sowieso Engeland of het Verenigd Koninkrijk bekend staat om hun gezonde levensstijl hier. Het nationale gerecht blijft toch wel fish and chips. Nou, dat is allemaal gefrituurd. In Schotland gooien ze marsrepen in de frituur in een soort van frituurdeeg of wat dan ook. Dus nee, ik denk niet dat je dat je ze zo kan omschrijven. En volgens mij is het Verenigd Koninkrijk ook, die doet het niet zo goed in de ranglijsten. Dus volgens mij in Europa zijn we echt zeg maar het meest dikke land na Turkije, als je dat bij Europa rekent, en Malta. Dus dus overgewicht en obesitas is hier wel een heel groot probleem, ja. Alles gaat de frituur in bij jullie? Nou, veel gaat de frituur in, inderdaad. En ik denk net als in Nederland, kijk, je hebt natuurlijk ook te maken met een soort van cultuur van gemak. Dus een zakje chips, dat wordt trouwens heel vaak bij de lunch gegeten. Zoutjes, snoep, reclame die ervoor wordt gemaakt. Frisdranken met veel suiker erin. Moet je even denken aan Red Bull bijvoorbeeld of wat dan ook. Dus dat ja. Ik denk dat we als consumenten wel een beetje doodgegooid worden met reclame daarover. En ik denk dat het dus dan moeilijk is om het te vermijden. Is het dan ook zo dat ongezond eten ook goedkoper is? Vaak wel. Wat je hier dus ziet, is dat zeg maar achtergestelde gemeenschappen, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan het noordoosten van Engeland. Daar zijn mensen hebben daar gewoon veel meer te maken met overgewicht en obesitas. En ik heb er wel volgens mij cijfers voor. Kan ik eventjes nu niet zo snel vinden. Maar als je dat vergelijkt met het Zuidoosten, waar Londen zeg maar in zit en veel welvarender is, daar zijn die cijfers liggen een stuk lager. Dus er is dus niet echt een verband tussen inkomen en of misschien wel. Dus als je veel verdient, wat dan ook, heb je ook veel meer geld om gezonder te eten. En ik denk dat je toch vaak ziet mensen met een lager inkomen, die gaan vaak voor gemak. Als je hier inderdaad een emmer met gefrituurde kip kan krijgen voor, ik noem maar wat, £3. En je eet daar met je hele familie van. Ja, dan is de keuze dus makkelijk gemaakt. Ja. Ja. Dus als je inderdaad gewoon echt goed op de centen moet letten, dan ga je dus echt voor de goedkoopste opties. En dat is helaas dus vaak gewoon slecht voedsel, gefrituurd of slechte kwaliteit, weinig groente wat erbij geserveerd wordt. Dus dat zijn de keuzes die je dan moet maken op een lager inkomen. En een van de voorvechters van gezonde voeding is dan chef Jamie Oliver. Mm-hmm. Hoe gaat hij te werk? Ja, Demi Oliver was daar vooral een aantal jaar geleden heel flink mee bezig. Want hij had toen een campagne gestart om gezond eten op scholen te bevorderen. En dan moet je denken, de meeste scholen hier serveren gewoon een warme maaltijd bij de lunch. In Nederland neem je gewoon je eigen broodje mee. Maar hier wordt dat dus gewoon voor je geregeld. En als ouder betaal je daarvoor. Tenzij je dus op een heel laag inkomen zit, een uitkering krijgt in de bijstand enzovoort. En dan kom je zeg maar in aanmerking voor een free school lunch. Dus een gratis lunch. Maar de kwaliteit van dat eten hier in scholen, dat was toen zo dramatisch slecht. En dus ook weer de turkey twizzlers. Dat werd een beetje een symbool, een soort van chicken nugget. Wat dus gewoon echt een standaard item was op het schoolmenu. En inderdaad weer slechte kwaliteit, gefrituurd. Kinderen vonden het geweldig. Dus die waren niet zo blij met zijn campagne. Maar het was wel duidelijk voor hem dat er gewoon wat gedaan moest worden om inderdaad die overgewichtscrisis aan te vechten. En dat begint dus bij kinderen om al in de vroege leeftijd goede eetgewoontes bij te brengen en meer educatie te doen over wat een gezonde levensstijl inhoudt. En heeft zijn werk effect gehad, denk je? Ja, er zijn wel inderdaad wel regels veranderd. Dus in 2015 zijn er toen nieuwe regels aangenomen die het veel moeilijker maken voor scholen om gefrituurd en zeg maar processed voedsel te serveren. En dat is in 2019 soort van omgezet naar een healthy school rating scheme. En dat is eigenlijk een soort van vrijwillig initiatief waarbij scholen zelf een soort van via zelfbeoordeling kunnen kijken van oké, in hoeverre dragen we bij aan de gezonde levensstijl en de gezondheid van onze leerlingen. En dat gaat dan niet alleen over voeding, maar dat gaat ook over lichamelijke beweging. Ik weet niet aan welke criteria ze moeten voldoen. En het is dus een vrijwillig initiatief. En ik kan me zo voorstellen dat als je een school bent en je hebt te maken met bezuinigingen, er is niet genoeg geld, je werkt al in een wijk waar bijvoorbeeld veel armoede is, dan is je prioriteit waarschijnlijk niet van krijgen die kinderen deze week een gezonde maaltijd, maar meer van hebben ze gegeten? Want heel veel kinderen komen dus gewoon ook naar school toe zonder ontbijt te hebben gehad, bijvoorbeeld. Dus in dat geval is het een kwestie van laat ze nou in godsnaam maar wat eten. Dan hebben ze iets binnen. Of het nou gezond is, dat is van deze bijzaak. Maar dat zijn dus die continue afwegingen die gemaakt worden. Ja. Dus ik denk dat hij wel effect heeft gehad. En de discussie binnen de samenleving en ook de wetgeving van de overheid, die gaat natuurlijk steeds verder. Dus wij hebben ook een sugar tax of een suikertax. Ja, want heeft die suikertax effect bij jullie? Ja, dus die is in 2018 in het leven geroepen. En dat stelt niet zo heel veel voor. Maar een soort van extra belasting van een paar, 25 pence of 24 pence per liter. Afhankelijk van hoeveel suiker er zeg maar in zit. En dat heeft wel effect gehad. Niet zozeer dat mensen minder van die zoete frisdrankjes hebben gekocht. Maar je ziet gewoon dat de fabrikanten zelf bezig zijn om hun producten, om het suikergehalte in hun eigen producten te verlagen. Zodat ze dus minder in aanmerking komen voor die suikertax. Dus consumenten hebben inderdaad, die gebruiken dan 10% minder suiker in frisdranken. Terwijl hun kooppatronen gelijk zijn gebleven. En dat komt dus echt omdat die fabrikanten hun formules hebben aangepast. En dat zie je trouwens niet alleen bij frisdrank, maar bijvoorbeeld ook bij de ketchup. Mijn dochter is echt verslaafd aan ketchup. En als ik een ander merk koop, dan vindt ze dat helemaal niks. Maar als ik inderdaad de lage suikervariant koop... dan is dat prima, want het smaakt hetzelfde. Ja, ja, precies. En ik denk dat voor consumenten toch wel het belangrijkste blijft. Ja. Kleine stapjes dus, Ilonka. Ja. Dank je wel. Vanuit een stukje gezonder Verenigd Koninkrijk. Dit was het eerste half uur van de Wereld van Bien en Vara. Na het nieuws praat ik met correspondenten uit Australië, het Verenigd Koninkrijk weer en Nicaragua. Je hoort ons zo na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De eerste toeristenvlucht van SpaceX is terug op aarde. De Inspiration 4 werd afgelopen woensdag gelanceerd. De capsule is op 585 kilometer hoogte geweest en plonste vannacht rond 1 uur Nederlandse tijd in de Atlantische Oceaan voor de kust van Florida. SpaceX van Elon Musk is een van de bedrijven die actief is in de commerciële ruimtevaart. Eerder dit jaar vervoerden miljardairs Jeffrey Bezos en Richard Branson ook mensen naar de ruimte. Die reisjes oogsten ook kritiek van wetenschappers en milieuorganisaties. Op de tweede dag van de Russische parlementsverkiezingen zijn opnieuw talloze meldingen van fraude binnengekomen bij onafhankelijke verkiezingswaarnemers. Er zijn veel geronselde stemmen en veel mensen die meer dan 1 keer een stem uitbrengen. Ook vonden waarnemers in een stembureau een pen met verdwijnende inkt en een stembus met een verborgen achterdeurtje. Oud-wielrenner Chris Anker Sørensen is gisteren verongelukt bij een verkeersongeval. De Deen was aan het fietsen in het Belgische Zeebrugge. Volgens de VRT werd hij daar aangereden door een bestelwagen. Sørensen zou komende week bij het WK in België het commentaar verzorgen voor de Deense televisie. Hij was het tijdritparcours alvast aan het verkennen. Sørensen was van 2007 tot 2018 profrenner. Hij werd 37 jaar. Rusland verbiedt de nieuwe film van Paul Verhoeven. De inhoud van Benedetta is in strijd met de Russische wet. De film waarin een non in een 17e-eeuws klooster een relatie krijgt met een vrouw zou op 7 oktober in première gaan in Rusland, maar het ministerie van Cultuur weigert een licentie af te geven. Rusland heeft strenge regels voor het vertonen van films en series, met name met betrekking tot religie en homoseksualiteit. Sinds 2013 is het verboden om niet-traditionele seksuele relaties te propageren. Het weer nog, het kan mistig zijn vannacht. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN-Vara. Mai voorbij. Welkom terug. Ook dit uur hoor je verhalen van Nederlanders in het buitenland. Straks spreek ik met Victor de Lange uit Australië. Want de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben namelijk een veiligheidspact gesloten. De afspraak onder de noemer AUKUS is bedoeld om de veiligheid en stabiliteit in de regio te garanderen, waar China steeds meer invloed heeft. Het hoe en waarom hoor je zo meteen. Eerst nieuwe muziek uit de wereld. De Spaanse Justin Bieber, Mark Segui en Savivo hebben een nieuwe single. Je hoort nu Cara. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ni me miras a la cara, solo me hablas a la mala. No sé si es que estoy más cara, pero nena, no te entiendo. No puedo, no puedo. A las 2 de la mañana me llamas desesperada, enfadándote por nada, pero nena, no te entiendo. No puedo, no puedo. Y si acercar así, no me besas, me voy a morir. Hoy no quieres y mañana sí. No puedo contigo ni sin ti. Estoy con Xavi colocado en Madrid. Ahora con lo mío soy feliz. Mañana ahora hoy tengo que escribir. Así que no te voy a escribir. Y tú, ¿qué me haces sentir? Que soy para ti. Y luego me sueltas. Soy para ti y luego me sueltas. Ni me miras a la cara, solo me hablas a la mala. No sé si es que estoy majara, pero nena, no te entiendo. No puedo, no puedo. A las 2 de la mañana me llamas desesperada, enfadándote por nada, pero nena, no te entiendo. puesto pa' hacer lo que tengo que hacer. Que lo que mira me lo siento, mami. Sé que ya no se puede, pero eres como un billete. Todos te quieren, una voz me dice vete, otra que me quede. Pero no escucho ninguna, está muy fuerte la tele. Antes camisetas con el roto de alarma. Ahora los dos de Mallorca con el mundo en la palma. No me des besos que se me nota en el chándal. Y con un roce tonto enseguida se me... Agüita, baby, somos agua y aceite. Te miro y grito, mayday, oh lady. No hay nadie que reine por ti. Y tú, ¿qué me haces sentir? Que soy para ti. Y luego me sueltas. Si tú, ¿qué me haces sentir? Que soy para ti. Solo me hablas a la mala. No sé si es que estoy majara, pero nena, no te entiendo. No puedo, no puedo. A las 2 de la mañana me llamas desesperada, enfadándote por nada, pero nena, no te entiendo. No puedo, no puedo. Aunque te vayas con él, te diré que estoy bien. No quiero que te acerques, no quiero más penas. Pero que no te has ido y ya quiero que vuelvas. Aunque te vayas con él, te diré que estoy bien. Yo que te esperaba despierto hasta las tantas. Veo que te me pierdes como otra de tantas. Mark Segui en Savibo met Cara uit Spanje. Voorbij. Groot nieuws de afgelopen week op diplomatieke wereldtoneel. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië vormen het nieuwe AUKUS-bondgenootschap. Dit heeft grote verontwaardiging veroorzaakt bij de Europese landen en dan met name bij Frankrijk. Tijd om te praten met onze correspondenten in het land dat het meeste belang had bij dit bondgenootschap, Australië. Want daar woont correspondent Victor de Lange. Goedemorgen. Goedemorgen, Mai. Ja, we hebben het natuurlijk over het AUKUS-bondgenootschap. Waarom is het tot deze samenwerking gekomen met Amerika en Engeland? Nou, om een groter vuist te bieden tegen China's huidige strategische omgeving in de Indonesische Pacificzee. En ook de ontwikkeling daarvan. Want het is de afgelopen tijd al vaker in het nieuws geweest dat China daar eilandjes aan het bouwen is en ook... militaire dingen heeft opgesteld. En ja, het is eigenlijk puur gewoon het bieden van een vuist daartegen, zodat het niet nog verder uit kan breiden. Ja, maar eigenlijk heeft Australië altijd wel goede banden met China gehad, toch? Dat klopt, ja. Tot aan een jaar of, 7 geleden. Want toen kwamen ze er ineens achter dat... In dat rijke Chinese zakenlieden die banden hadden met de Chinese Communistische Partij, de grootste donoren waren geworden van beide grote politieke partijen. En dat China eigenlijk zichzelf aan het infiltreren was van politiek tot cultuur, ontroerend goed, landbouw, universiteiten, vakbonden en basisscholen. Daar is allemaal bewijs voor gevonden. En dat heeft Australië een beetje aan het... denken zetten van ja, willen we deze weg verder gaan? En daarnaast moet je natuurlijk ook zien dat China is de belangrijkste handelspartner van Australië. Hè? Want 40% van de export, en dan heb je het over kolen en andere grondstoffen, die gaat allemaal naar China toe. Mm. Dus het is een heel belangrijke partner. Maar ja, je wil aan de andere kant ook niet dat ze zich politiek te veel met jouw land gaan bemoeien. Ja. Dus vandaar dat ze deze keuze gemaakt hebben. En je had het net over de Chinese Zee. Hoe belangrijk is die Chinese Zee voor China? Eigenlijk heel belangrijk, want er gaan... 80% van de Chinese energieimport en bijna 40% van de totale Chinese handel gaat via de Zuid-Chinese Zee. En daarbij heb je ook nog eens dat het gebied heel erg rijk is aan vis, olie en gas. En dat kan natuurlijk risico's vormen als andere landen daar politieke blokkeringen of invloeden neerleggen. En ja, voor China is het dus enorm belangrijk. Want zij hebben natuurlijk een hele grote populatie te voeden. En die consumeren ook een hele hoop. En vandaar dus dat China dit stukje land wil controleren. Ja, en hoe belangrijk is dan de Chinese Zee voor Australië? Nou, de Chinese Zee zelf op zich niet zo heel erg. Maar de landen die daaromheen liggen, dat zijn dan weer bondgenoten van Australië. Dus je hebt de landen die daaromheen liggen, die zijn zo klein. En dat zijn ook eilanden in vele gevallen. En dat is natuurlijk, als je het militair vergelijkt met China, is dat een Goliath en David, om het zo eventjes uit te leggen. Dus vandaar dat Australië heeft gezegd, oké, jullie kunnen niet echt een vuist vormen met z'n allen, maar wij willen jullie daarin helpen. En dat doen we dan samen met het Verenigde Koninkrijk en met de Verenigde Staten. Ja, je zegt het al, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en Australië vormen het nieuwe AUKUS-bondgenootschap. Wat gaat deze samenwerking precies inhouden? Nou, Australië gaat de beschikking krijgen over een vloot van zeker 8 kernonderzeeërs. En die worden dan met behulp van Amerikaanse en Britse technologie hier in Adelaide gebouwd. En ook al zeg ik dat het een kernonderzeeër is, dat betekent niet dat ze worden uitgerust met wapens, met kernwapens. Maar door het gebruik van de kernenergie kunnen ze heel lang en onzichtbaar onder water blijven. Dus technisch gezien kunnen die batterijen, zeg maar, waar die onderzeeërs op varen, die kunnen jaren mee, toch? Ja, één keer in de 25 jaar hoeven die maar opgeladen te worden. Dus je bent eigenlijk, hoe meer eten je aan boord propt in die onderzeeër, hoe langer je onder water kan blijven, om het zo eventjes te zeggen. Maar waarom hebben zij dan zoveel baat bij zo'n vloot van kernonderzeeërs? Nou, omdat Australië zelf die technologie niet heeft. Dus die kunnen niet zo heel lang onder water blijven. En ja, dat is belangrijk om dus langere missies uit te voeren, zodat je jezelf een soortje van verdekt kunt opstellen voor een hele lange tijd en zien wat of er allemaal gebeurt en wat of er allemaal aan ontwikkeling plaatsvindt daar. Ja. En nu hebben we het dan over het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. Zijn er ook andere landen die daaraan meedoen? Nee, aan AUKUS, zoals deze alliantie wordt genoemd, niet. Maar er zijn nog wel er is nog wel een soortje van andere alliantie, wat of de Five Eyes heet. En in die alliantie, daar zit Canada en Nieuw-Zeeland ook bij. En dat is meer een gezamenlijke cyberdefensie. Dus die gaan inlichtingen delen als het komt op cyberdefensie en cyberattacks. En dat is de afgelopen tijd natuurlijk ook vaak gebeurd. En ik kan me voorstellen dat China daar niet heel erg blij mee is. Nee, dat kun je wel zeggen. Dat was er een van woede en dreiging. En we hebben hier in Australië de afgelopen tijd vaak woede en dreigende reacties gehad. En wat zijn die dreigementen? Op dit onderwerp was het dat het bondsgenootschap de vrede en de stabiliteit in de regio ernstig zou ondermijnen. En China wijst erop dat het verstrekken van dit soort nucleaire technologie aan Australië, dat bijdraagt aan de intensivisering van de nucleaire wapenwetloop. En dat gaat weer in tegen een officieel verdrag wat gesloten is tussen een hele hoop landen, dat kernwapens niet verspreid mogen worden of moeten worden. Dan kun je natuurlijk zeggen dat die boten geen kernwapens hebben. Ze runnen, zeg maar, ze lopen op kernenergie, maar daar heeft China natuurlijk wel een punt. En er was nog een puntje waar de Global Times, wat of een Chinese overheidskrant is, die schreven dat de Australische troepen waarschijnlijk de eerste westerse soldaten zijn die hun leven verspillen in de Zuid-Chinese Zee. Wauw. Dus dat is wel een hard statement, zoals je het zo kunt zeggen. En wat is de reactie van Australië daarop? Nou, Australië heeft sinds een jaar of wat gezegd dat ze zich niet onder enige vorm of in enige vorm laten intimideren door China. En ja, dit is natuurlijk ook een intimidatie van het hoogste niveau. En ja, ze gaan er gewoon mee door. Het interesseert ze gewoon niet zo heel veel op dit moment. Ik hoop dat het economisch... Hè, want ik bedoel, ja, beide landen zijn natuurlijk afhankelijk van elkaar economisch. Maar ik hoop dat het economisch niet al te veel impact gaat hebben ten eerste. En ja, natuurlijk ook op een militair niveau. Ja. En hoe gevaarlijk gaat het voor Australië uiteindelijk zijn, denk je? Ik denk dat we niet bang hoeven te zijn dat China oorlog gaat voeren. En, want China heeft altijd als grootste belang dat ze in hun thuisland, in China, willen ze de rust bewaren onder de bevolking. En ze willen macht uitstralen naar de bevolking. Maar ook solidariteit. En, dus ik denk niet dat oorlog beginnen daar het antwoord op is. Economisch gezien kunnen ze elkaar natuurlijk wel heel hard aanpakken. En dat zag je de laatste tijd ook met de Chinese invoer van Australische producten. Die werden op een gegeven moment met 200% getaxed. Bijvoorbeeld Australische wijnen. Dus ja, dat heeft natuurlijk een grote impact op de wijnindustrie hier in Australië. Ja. Economisch gezien denk ik dat er nog wel klappen kunnen gaan vallen. Maar dat moeten we afwachten. Maar Victor, waarom heeft Australië deze stap dan toch uiteindelijk genomen? Nou, omdat ze zien, en ik denk ook dat het initiatief eerlijk gezegd van Amerika komt. Want Kamala Harris, die was hier niet in Australië, maar die was in Zuid-Azië, Zuidoost-Azië was aan het reizen de afgelopen weken. Omdat Australië zegt van wij willen die bondgenoten in de Zuid-Chinese Zee willen we helpen. En ze worden er natuurlijk op een militair vlak worden ze er ook sterker van. Want ze krijgen er nieuwe technologie door, ze krijgen er nieuwe onderzeeërs voor. En ik denk ook, wat ik eerder al zei, dat ze af willen van de Chinese afhankelijkheid voor de langere termijn. Want dat heeft gebleken dat denk ik geen lange termijn oplossing is. En ik denk ook dat de Australische regering dat inziet. Ja. En als jij dan, als jij dan even kritisch kijkt, denk je dat de relatie met China dus alleen maar economisch was voor Australië? Ja, zeker weten, ja. Want ik zei, in 2016 waren er Chinese rijke zakenlieden die Australische politieke partijen van geld voorzagen. En het heeft allemaal met macht te maken. En op dat moment vonden die Australische partijleiders, die vonden dat prachtig natuurlijk. Hè? Want dat waren de Chinezen en die kwamen met een hoop geld. En allemaal mooie reisjes naar China toe, waar ze allerlei fabrieken en allerlei andere dingen konden zien. Dat werd allemaal geregeld. Maar ja, ze werden eigenlijk een soortje erin geluisterd. Want je weet, als China op dat moment naar jou toe komt met zoveel geld, dat er ook aan de andere kant iets tegenover staat. En daar zijn ze eigenlijk een beetje ingetuind. Ja, en nu, ja, de grondstoffen die Australië hier heeft, die zijn heel waardevol voor China. Hm. En dat is dus hetgeen waar China op uit was en is. Ja. Dat is de reden dat ze hier zo actief zijn, nog steeds. Nou is het duidelijk dat China niet blij is. Maar er is dus nog een land die niet heel erg blij is, volgens mij met Australië. Dat is Frankrijk. Kun je vertellen waarom? Ja, want Australië had in 2016 met Frankrijk een verdrag gesloten dat ze onderzeeërs, en ik denk dat het onderzeeërs waren, om die vanuit Frankrijk over te nemen. Dus die worden in Frankrijk gebouwd en dan hier naartoe gebracht. En dat was een contract van 40 miljard dollar, Amerikaanse dollars. En dat was 2 weken geleden, hadden ze dat nog een keer herbevestigd. En ja, nu vanuit het niets hoorde woensdagmorgen hoorde de Franse minister van Defensie hoorde ineens over Aukus. En die had zoiets van, oh, waar gaat dat over? En toen hoorde die dus dat ze die $40 miljard mislopen. Dus die waren niet blij. Die spraken er letterlijk van dat ze zich in de rug gestoken voelden door Australië. Maar kon Australië zomaar het contract verbreken? Dat zou ik eerlijk gezegd niet durven zeggen, want ik heb het contract niet, niet in kunnen lezen voor deze uitzending. Maar ja, goed, ik weet niet of het een gentleman's contract was of dat het echt een hele hoop op papier stond. Ik kan me voorstellen dat als er een hele hoop op papier staat, dat Frankrijk kan zeggen van, hey, we houden je aan je afspraken. Ja. Misschien dat Australië gewoon min of meer gezegd heeft van ja, dat doen we. En daar kun je ons op vertrouwen. En daar lopen ze nu opeens van weg. En denk je dat de relatie tussen Australië en Frankrijk dan wel weer goed gaat komen? Frankrijk heeft zijn ambassadeur uit Australië en ook uit het Verenigd Koninkrijk teruggeroepen. Oh, dat is serious business, is dat? Ja. Dus die zal nu, denk ik, in het vliegtuig terugzitten naar Parijs. En ze zullen gaan bespreken wat de volgende stappen zijn. Dit is een rel. En dat zal ook nog wel even een rel blijven. En misschien dat er economisch wat sancties komen vanuit Frankrijk naar hier of vanuit Europa. Want Brussel was er ook niet echt blij mee. Het zal na verloop van tijd wel weer goed komen, toch? Ik bedoel, dit soort dingen gebeuren en ja, daar kun je niet de rest van je leven op door blijven lopen. Maar Frankrijk is wel het vertrouwen verloren, ja, in Australië. Dat kun je wel zeggen. Hoe kijkt Nieuw-Zeeland eigenlijk als buurland of buureiland tegen de hele situatie aan? De Nieuw-Zeelandse premier die heeft al gezegd van alles goed, maar Australië, je komt niet met die onderzeeërs in ons vaarwater, in Nieuw-Zeelands vaarwater, dat heeft ze al gezegd. En waarom? Omdat Nieuw-Zeeland nog wel nog wel een goede band met China heeft en die ook wil behouden. En vandaar dus dat Nieuw-Zeeland, die hebben ervoor gekozen om hier geen onderdeel van te zijn. En eigenlijk hebben ze ook gezegd van tevoren dat ze verwachten al dat ze er geen onderdeel van zouden worden. Dat ze niet hadden verwacht dat Biden hun zou bellen van, goh, heb je zin om hieraan mee te doen? Dus die blijven zich een beetje iets gedistanceerder opstellen ten opzichte van AUKUS. Ja. Nou, we houden het allemaal vanaf Europese bodem scherp in de gaten. Dankjewel, Victor de Lange vanuit Australië. Graag gedaan, Mai. Goeienacht nog. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Goedenacht, dit is Rafael uit Lima, Peru, met een kleine update van hoe alles er hier aan toe gaat. De laatste keer dat ik met jullie sprak, hadden we net een nieuwe regering. Voor het eerst in de geschiedenis een linkse regering met een vakbondsleider uit het platteland van Cajamarca als president. Dit heeft geleid tot een zekere mate van enthousiasme, vooral bij mensen uit het hooggebergte, uit de Amazone en uit de arme wijken, maar ook tot een grote mate van hysterie en angst bij de middenklasse en de elites, vooral uit Lima en de rijke steden in het noorden. Inmiddels is de regering op gang. Een aantal dingen gaan inmiddels goed. Vooral de vaccinatiegraad is versneld en gaat de goede kant uit. Er is ook een nieuwe nationale begroting opgesteld door de hele kundige minister van Economie en Financiën. Maar er is ook heel veel chaos en onduidelijkheid. Dus het is een vrij onstabiele situatie die heeft geleid tot veel polarisatie in de maatschappij. En daar kwam deze week een moeilijke situatie bij. De dood van Abimael Guzman. Dit was de leider van de gewapende Lichtend Pad organisatie die middels de gewapende strijd een communistische maatschappij probeerde op te stellen, op te richten in Peru in de jaren 80 en 90. Wat leidde tot een gewapend conflict waarbij 70.000 Peruanen zijn omgekomen. Vooral door het lichtend pad, maar ook door het leger en de politie, die ook veel doden op hun geweten hebben. En dit is nog steeds een kwestie die de Peruaanse maatschappij diepe littekens achterlaat. Abimael Guzmán is op 86-jarige leeftijd overleden in de gevangenis. Hij zat al jaren opgesloten. En dit leidde tot een fel debat. Eerst waren er extreemrechtse groepen die wel zeker wilden weten dat het echt zijn lichaam was en niet een truc van de linkse, ook communistische regering, volgens hen niet echt waar, hem op een of andere manier vrij te laten. Dat bleek niet het geval te zijn. En daarna kwam het debat, wat doen we met het lichaam? Waarbij een groot deel van de Peruaanse maatschappij en publieke opinie en opinieleiders en de rechtse partijen in ieder geval wilden dat zijn lichaam gecremeerd zou worden en verspreid zou worden op een onbekende plaats, zodat er geen plek van devotie voor Guzmán en het lichtend pad zou kunnen ontstaan waar hij begraven zou worden. Zijn vrouw wilde dat zijn rechten aan haar gegeven zou worden. Zij is zijn enige overgebleven familielid. Maar zij zit ook in de gevangenis. Dat is ook een moeilijke legale situatie. Sommige mensen zeggen dat het recht begraven te worden, net als het recht op eerlijke rechtspraak en medische zorg, zelfs voor de grootste criminelen een fundamenteel mensenrecht is. Uiteindelijk, na verschillende dagen van debat en verschillende initiatieven, is er een noodwet opgesteld waarmee ervoor gekozen is om hem inderdaad te cremeren en zijn resten te verspreiden op een onbekende plek. Waarmee deze kleine crisis voorbij is, maar er waarschijnlijk nieuwe crisis op ons te wachten liggen. Over het geheel gezien is er een enorme polarisatie gaande, waarbij extreemrechtse groepen en rechtse opinieleiders heel erg op zoek zijn naar de zwaktes van de regering. Maar de opiniepeilingen laten zien dat eigenlijk de meerderheid van de Peruaanse bevolking daar niet helemaal in gelooft. En dat het een beetje 50-50 is op dit moment tussen de mensen die de regering steunen en de mensen die er twijfel over hebben. Ik heb zelf het gevoel dat de meeste mensen vooral willen dat dingen ordelijk gebeuren en de goede kant op gaan na 2 jaar van diepe sociaal-economische en gezondheidscrisis. Dit is het vanuit Peru. Goedenacht. Hallo, Mai. Hier Monique vanaf de Costa del Sol. Ja, en die sol die schijnt weer volop. Gelukkig is het 1 dag deze week minder mooi weer geweest. Dat was maandag. En ja, natuurlijk, wij hebben ook de regen hard nodig voor de bevloeiing van de akkers. Maar deze keer was de regen meer dan welkom in verband met de grote bosbrand in Sierra Bermeja. En nadat er bijna een hele week alle programma's bol stonden van het verschrikkelijke nieuws van de grote bosbranden, kwam deze regen als ja, werkelijk letterlijk zegen uit de hemel. Het heeft een hele nacht flink geregend en op dinsdagmorgen kwam dan om 7:15 s'morgens het verlossende bericht: we hebben de brand onder controle. 10.000 hectare zijn er uiteindelijk in de as gelegd. En natuurlijk ja, ook de nodige akkers zijn daarmee verbrand in feite. En nu is er nog zo'n 2 à 3 weken nabluswerk, want er liggen nog heel veel brandende delen op de aarde. Er worden allerlei hulpprogramma's worden er nu al opgezet, met name ook voor het voederen van de dieren. Maar aan de andere kant zijn er ook veel voorstanders die zeggen: we moeten de natuur zijn werk laten gaan. Dus we zullen zien wat het wordt. Maar iedereen is in ieder geval zeer opgelucht dat de lucht weer helder is en dat we de zon weer kunnen zien. Fijne uitzending nog. Dag. Hallo Mai, dit is Luc hier uit Aruba. Het is zaterdag, hè? Dan moet ik altijd de kranten van jullie doornemen. Maar deze week had ik het niet moeilijk met het kiezen van een item. Het is namelijk iets wat al een aantal keer bij de wereld van jullie naar voren is gekomen, namelijk het homohuwelijk op de Nederlandse Antillen, de voormalige Nederlandse Antillen. Dat is altijd een issue geweest, omdat er vanuit de bevolking, vanuit de cultuur, vanuit de achtergrond en het verleden altijd wat weerstand is geweest tegen het homohuwelijk. En dat gaf aanleiding tot allerlei problemen. Zoals bijvoorbeeld dat van een vriend van mij die getrouwd is met een man en zich eigenlijk nauwelijks kon inschrijven. Hij was niet getrouwd op Aruba, maar hij had wel een huwelijkspapiertje en dat moet ook erkend worden. Maar zelfs dat erkennen, dat werd heel erg tegengewerkt. Nou, deze week is er een uitspraak geweest van de rechterlijke macht op Curaçao, waarin men zegt dat op de eilanden, in ieder geval op Curaçao, eigenlijk er niet langer nog voldoende basis is voor het tegenhouden van het homohuwelijk op dat eiland. Dus dat vind ik heel goed nieuws. Toen dat bekend werd op Aruba, zag je dat ook dat op de websites, op de Facebookpagina's van kranten, dat het ook weer aanleiding geeft tot heftig debat. Waarbij aan de ene kant mensen reageren van ja, dat is niet zoals God de wereld geschapen heeft. En aan de andere kant dat het trouwen gewoon het recht is van twee mensen. Dus dat debat is voorlopig, ongeacht natuurlijk welk geslacht ze zijn. Maar ongeacht die discussie, het is natuurlijk goed nieuws dat het homohuwelijk weer een stapje dichterbij is op onze eilanden. Tenminste, als je het met mij eens bent. Hey, fijne avond verder en tot volgende week. Goedemorgen met Saskia van Alphen uit San Diego. Het laatste nieuws uit Californië is dat de vele branden die hier zijn eigenlijk nog steeds voortduren, wat heel verdrietig is. Het is met name in het noorden van Californië, dus ik heb geluk tussen aanhalingstekens. Dat hier nog niet is. Momenteel is er alleen best wel veel, sowieso natuurlijk veel zorg. Maar het Sequoia National Park wordt bedreigd. Daar woedt op het moment een heftige brand. En die brand begint de groves met de meest oude Sequoia-bomen flink te naderen. Waardoor ze ook van de gisteren eigenlijk de General Sherman, wat de hoogste Sequoia ter wereld is, vanaf de onderkant helemaal zeg maar met speciaal wrapping paper inpakken in de hoop dat deze boom zal beschermen. Ze proberen ook andere hele bekende bomen in diezelfde loop te beschermen. En ja, het zou echt verschrikkelijk zijn als die brand deze bomen verwoest. Het laat echt wel de zorg zien hier in Californië dat het gewoon niet goed gaat. Niet goed gaat met de aanhoudende droogte. Niet goed gaat ook waarschijnlijk met het bosbeheer. Maar natuurlijk ook niet goed gaat met het klimaat. Nou, ik hou jullie op de hoogte hoe dat allemaal zich ontwikkelt. En dat was voor dit moment het nieuws uit Californië. Hele fijne uitzending verder. Dag. Hoi hoi, dit is Marieke, dit keer niet vanaf Dominica, maar vanuit Nederland, want ik ben hier een paar weken op vakantie. Het meest nieuwswaardige feit van vandaag is dat het precies 4 jaar geleden is dat orkaan Maria ons hele eiland verwoest heeft. Dus overal op social media zie je foto's verschijnen van toen en nu. En het verschil is onvoorstelbaar groot. Tegelijk zijn we ook nog steeds niet klaar met herbouwen, omdat sommige dingen echt heel erg traag gaan. We zitten midden in het orkaanseizoen. September is de warmste maand, dus dat is ook de maand waarin de meeste stormen en orkanen voorbij komen. Tot op heden gaat alles goed. We blijven heel hard duimen dat het zo blijft en dat het snel oktober wordt. Dat het oceaanwater wat afkoelt, zodat de kans op stormen wat minder wordt. Fijne uitzending. شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده انا بسهر بالساعات كل ده بيحصل اوام حاسس ان كده ابتديت ابقى رومانسي وضعيف ليه نومي بقى خفيف كنت لما بنام شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده انا بسهر بالساعات كل ده بيحصل اوام حاسس ان كده تبتدي هبقى رومانسي وضعيف ليه النوم بقى خفيف كنت لما بنام بنام ما خلص كلام انا شفتك قلبي ضاع هو ده اصلا مش طبيعي في الزحمه لو تضيعي قولي على قلبي السلام ده الجمال عدى الكلام اضحكي لي وتاخدي كام ادفع العمر اللي جاي بس وترد السلام مش باب وصدقيني حس بيا كلميني حتى لو موضوع غريب اللي طلبه تفهميني مش بعاكس من الأساس يلا أنا والله ابن ناس De Marokkaanse popster Saad Lamjaret met Ada El Kalam. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Nou, wellicht heb je het niet gehoord als je veel naar Radio 1 luistert, maar veel showrubrieken zaten er vol mee. Het aanstaande huwelijk tussen popzangeres Britney Spears en haar verloofde Sam Asghari, die model is. Sam is 12 jaar jonger dan Britney en de zangeres heeft jarenlang niet over haar eigen geld kunnen beslissen. Ze heeft haar fans beloofd dat ze onder huwelijkse voorwaarden gaat trouwen. Dit huwelijk ligt door de roddelpers natuurlijk enorm onder een vergrootglas. En daarom ga ik mijn vergrootglas leggen op bijzondere liefdesverhalen in andere landen. Welke bijzondere huwelijken hebben veel aandacht gekregen of kennen een opvallend verhaal? Ik ga erover praten met mijn correspondenten in Nicaragua en het Verenigd Koninkrijk. En we trappen af in het Verenigd Koninkrijk bij correspondent Ilonka Waterdrinker. Goedenacht, Ilonka. Hallo, Mai. Ja, bijna ieder huwelijk in het Koningshuis doet veel stof opwaaien bij jullie natuurlijk. Maar jij wilde het over een ander koppel hebben. Ja, toen ik inderdaad hoorde dat jullie het over liefdesverhalen zouden hebben, moest ik gelijk denken aan de relatie tussen Amy Winehouse en Blake Fielder Civil. Want Amy Winehouse is 10 jaar geleden overleden. En ze is natuurlijk een legendarische zangeres, bekend van hits als Love is a Losing Game, Back to Black. En ja, 10 jaar geleden, haar overlijden kwam natuurlijk als een gigantische schok. Niet alleen hier, maar volgens mij in de hele wereld. Voordat ze overleed, had ze natuurlijk echt al jarenlang een hele... Ja, een soort van love-hate relatie met de Engelse media. Maar haar hele leven en haar relatie met Blake Fielder Civil werd gewoon breed uitgemeten in de kranten. Want ze hadden inderdaad een hele tumultueuze relatie met en desastreus eigenlijk. Dus... En er wordt dus nog steeds over gesproken, na 10 jaar nog, over die relatie, ja, in de pers. Maar hoe, ja, begon eigenlijk hun relatie? Nou, ze kende Blakefield de Civil. Ze leerde hem kennen in 2003. Dat was zeg maar aan het begin van haar carrière. Dus had zeg maar net volgens mij haar eerste album uitgebracht. En hij was een music video assistant. Dus hij werkte ook in dat wereldje. En ze hadden dus een hele tijd een soort knipperlichte relatie. En hij was degene die Amy introduceerde in een wereldje van hard drugs. Met al het succes en feestjes en wat dan ook. Dus er was gewoon zoveel wat er om haar heen gebeurde. Met drank, met alcohol. En natuurlijk die hele vervelende, of hele desastreuze relatie. Waar haar moeder, die zegt er vooral over dat. Dat het wel zeg maar gebaseerd was op liefde. Maar dat er gewoon zoveel andere complicaties omheen zaten. En wat voor complicaties dan? Nou, dus bijvoorbeeld drugs, waaronder ook harddrugs, alcohol, zelfverminking van Amy. Ze had ook eetstoornissen, volgens mij bulimia. Natuurlijk verblijven in afkikklinieken, waar ze ook over heeft gezongen. In rehab bijvoorbeeld. Yeah. Dus ze had natuurlijk haar eigen persoonlijke problemen. En ik denk dat die relatie zelf. Ik denk dat het gewoon twee mensen waren die gewoon het slechtste bij elkaar losmaakten. Ze zijn uiteindelijk getrouwd tussen 2007 en 2009. Ze zijn ook weer gescheiden. En in 2011 is ze uiteindelijk overleden aan alcoholvergiftiging. Maar wat gewoon ontzettend triest was, denk ik, is dat ze was natuurlijk zo ontzettend geliefd als zangeres. Maar ze was net zo beroemd om haar persoonlijke leven als om haar muziek. En dat komt natuurlijk door de Britse tabloidpress. En trouwens, haar ex-man had ook zijn eigen verhaal aan de media verkocht. Dus die heeft er nog wat geld uitgeslagen. Maar hoe groot was de rol van de roddelpers in haar leven? Ja. Ik denk wel ontzettend groot. Want je moet je voorstellen dat je had zeg maar de paparazzi die dan inderdaad buiten een discotheek stond of een restaurant of wat dan ook. En dan zij inderdaad weer ruzie had met haar vriend of man. Dat liep af en toe uit echt op een vechtpartij. Waar echt geslagen werd. Of dat ze inderdaad met bloed over straat liep. En dat werd dus gefotografeerd. En dat stond dan gewoon uitgebreid op de voorpagina van de media. En voor de uitgevers was het een goudmijn. Want als Amy inderdaad op de voorpagina stond, dan werd er ontzettend veel meer kranten verkocht. Dus het was in hun voordeel om inderdaad maar op die huid te blijven zitten. En om het hele leven van haar en die relatie echt onder een loep te leggen, wat je net noemde. En daar gewoon echt met een vergrootglas naar te kijken. En alles te analyseren en bekend te maken. En het werd eigenlijk alleen maar erger wellicht wel. Ja, ik kan me voorstellen dat als je inderdaad al te maken hebt met problemen hè, als alcohol, zelfverminking enzovoort. Als je inderdaad je hele leven gewoon op de voorpagina ziet staan. Je kan geen eens een winkel inlopen zonder dat je je eigen gezicht daar ziet liggen. Dus ik kan me voorstellen dat het allemaal niet helpt. We zijn tegenwoordig zoveel meer ons bewust van mentale gezondheidszorg. Als je hoe heet die tennisspeler Osaka die Naomi Osaka, ja. Ja, die zich terugtrok van een tennistoernooi omdat ze gewoon niet lekker in het zat niet lekker in de hoofd. Ja, en druk vanuit de pers en de media natuurlijk die er op ligt. Je zegt dan de rol van de roddelpers. Nou hebben natuurlijk Britse tabloids al langer kritiek als het gaat over wat voor impact ze hebben op bepaalde bekende mensen. Worden daar ook echt maatregelen voor getroffen? Ja en nee. We hadden inderdaad de phone hacking scandal. Dat was zeg maar een schandaal waar vooral de tabloid pers, maar volgens mij zaten er ook anderen bij, Die hadden echt hele dubieuze praktijken om bijvoorbeeld te hacken in voicemails van bekende mensen. Waaronder leden van het Koninklijk Huis, familieleden van kinderen die vermoord waren, bekende tv-persoonlijkheden. En dat was allemaal, ja, dat was natuurlijk zo ontzettend illegaal. En The News of the World, dat was een tabloid krant, die is toen in 2011, dus in hetzelfde jaar dat Amy Winehouse overleed, is die eigenlijk gewoon opgedoekt. Want het merk was zo beschadigd. En inderdaad, er zijn nu wel andere richtlijnen om de pers, niet zeg maar de persvrijheid aan banden te leggen, maar meer een soort van code of conduct. Dus een soort van gedragscode waar uitgevers, redacteuren, kranten zich aan moeten houden. En ik denk wel dat met de komst van social media, je ziet toch dat bekende mensen veel meer controle houden over hun eigen verhaal. En het wordt dus ook veel makkelijker voor ze om bijvoorbeeld, want de tabloids die publiceren nog steeds verhalen en die speculeren er nog op los. Dus ik denk dat niet weg zal. En de vraag is gewoon nog enorm vanuit het Verenigd Koninkrijk naar die tabloids. Ja, dus de Daily Mail, dat is de grootste krant. De Mail Online, dus hun webpagina. Dat is volgens mij echt dubbel zoveel als de twee na grootste, de één na grootste. Dus die hebben iets van 500 miljoen bezoekers of zo per maand. Of hits, pagina hits. Dus dat is echt gigantisch. Maar dat is gewoon de vraag naar lifestyle, bekende mensen, de roddel. Het is gewoon een beetje oppervlakkig vermaak. Mensen die lezen dat tijdens een lunchpauze bijvoorbeeld. Dus je kan het een beetje vergelijken als de privé story. Dus het is geen serieuze journalistiek. Natuurlijk, die kant doen ze ook wel. Maar heel veel gaat gewoon over lifestyle en bekende Britten. En daar is inderdaad een vraag naar. En dat zal dus niet. Ik denk niet dat het weg zal gaan. Hoe zit het met jou? Koop jij nog graag zo'n blad? Nee, ik koop ze nooit. Echt helemaal nooit. Ik kan er. Ik toch niet even stiekem lezen weer bij de kapper bijvoorbeeld? Nee, daar liggen ze niet. Oh, daar niet? Daar liggen ze niet. Wat ik wel deed vroeger, toen je nog inderdaad kranten kreeg op het vliegveld. Die lagen dan in de gangen als je dan naar je vliegtuig liep. En dan had. Volgens mij was dat ook de Daily Mail. En dan pakte ik er wel eentje op. En via mijn werk moesten we dan ook wel kranten lezen 's ochtends. Waaronder de tabloids. Maar ik moet zeggen, dan word je vaak een beetje meegesleurd in de laatste roddels van bijvoorbeeld Strictly Come Dancing. Dus echt de werkbedoeling viel een beetje weg. Maar nee, ik koop ze zelf eigenlijk nooit. Maar ik ga wel eens naar de website, ja. Kijk, toch een beetje stiekem guilty. Ja, soms wel. Ja, maar ze zijn zo goed in het marketen van hun verhalen. En waarin zijn ze dan zo goed? Toch de titels? Ja, ik denk inderdaad koppen van dus een beetje controversie of een beetje cryptische kop. En je denkt van, dat kan toch niet. Of daar moet ik meer over weten. En dan lees je het artikel en dan is het allemaal een stuk genuanceerder. Maar ja, die kopschrijvers die zijn in Engeland denk ik wel echt. Die behoren tot de top van de wereld. Daar zijn ze zo ontzettend goed in. En dat trekt dus inderdaad lezers aan. Of je nou inderdaad die krant in de supermarkt ziet liggen of op de website. Of je ziet een verhaal voorbij komen op Twitter of Facebook. En ja, je moet doorklikken. Ja. Nou, dankjewel Ilonka Waterdrink vanuit het Verenigd Koninkrijk. Graag gedaan. Ja, ik moet er niet aan denken. Een toekomst zonder muziek van de Duitse Kim Petras. En gelukkig hoeft dat ook niet, want er is nieuw muziek. De eerste single die ze uitbrengt bij Republic Records, waar ook de grote mensen van nu zoals Ariana Grande, Post Malone en The Weeknd zitten. Haar nieuwe single is helemaal in de sound van nu, waar je veel invloeden van Dua Lipa en Miley Cyrus in terughoort. We gaan dus veel van haar horen in de toekomst. En zoals ze zelf zegt, Future Starts Now, nu op NPO Radio 1. De Duitse Kim Petras met Future Starts Now op NPO Radio 1. En we gaan door naar de volgende plaat, Zico. Hij komt uit Korea. Maar ja, voorlopig ga je nog niks van hem horen, want hij zit in de militaire dienst. Dus we moeten nog even doen met deze plaat. Dit was zijn laatste single. Zico dus met Any Song op NPO Radio 1. 色，뭐가문제야 say something， 분위기가겁나 shy， 요새이런게유행인가？왜들그리재미없어？아그건나도마찬가지 Tell me what I got to do 그반대로 Bluetooth 켜아무노래나일단틀어아무거나신나는걸로아무렇게나춤춰아무렇지않아보이게아무생각하기싫어아무게로살래잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한것도아무노래나일단틀어아무렴어때 it's so boring아무래도 refresh 가시급한듯해쌓여간 stress 가배고파질만큼만폭소화고싶은날이야 You what are my thugs 어디야너올때병맥주랑가끔늦게사와클럽은붐이가잘난당겨우리집거실로발랑워왜보이는여우령껏차단시켜밤새수다떤시간도모자라누군힘들어죽겠고누군주제괜히식수생수 I want my goose back 좀전까지못차지가다한명왜들그리다운돼있어뭐가문제야 say something 분위기가겁나 shy 요새이런게유행인가왜들그리재미없어아그건나도마찬가지 Tell me what I got to do 그반대로 Bluetooth 켜아무노래나일단틀어아무거나신나는걸로아무렇게나춤춰아무렇지않아보이게아무생각하기싫어I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한것도끝나지못할바람창밖은쳐다도안봐회가닥에서주태를부려도 No worries at all 이미지왜챙겨그래봤자우리길인데 Ooh 늦기전에 my past bitch 이시대가얼마나 must편한옷으로갈아입어 You look nice get him high 얼핏보면그냥코미디이렇게무해한파티처음이지만감이겹쳐하는새벽2시경추장과감정이성돌이쳐왜들그리다운돼있어뭐가문제야 say something 분위기가겁나 shy 요새이런게유행인가왜들그리재미없어아그건나도마찬가지 Tell me what I got to do 그반대로 Bluetooth 켜아무노래나일단틀어아무거나신나는걸로아무렇게나춤춰아무렇지않아보이게아무생각하기싫어아무게로살래잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한것도아무노래나일단 De Koreaanse Zico met Any Song op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Mai Verbeij. Ja, je kunt dus ook appen naar de NPO Radio 1-app. En ja, vertellen dus waar je dus nu aan het luisteren bent. En dat heeft ook Nienke gedaan. Die zegt, hi Mai, ik luister mee vanuit Costa Rica. Mooie verhalen weer deze week. Wilbert zegt, hoi, ik luister vanuit Zevenaar. Groetjes Wilbert. Annemarie zegt, fijne uitzending weer. Zoals elke week stem ik ook weer af op Radio 1 voor de wereld van BNN Vara. Groetjes vanuit Thailand. En Hattie zegt, we zitten nog heerlijk aan een rozeetje op ons balkonnetje in Spanje. Met Radio 1 op de achtergrond. Groetjes Hattie. Nou, dat zie ik wel lekker. Maak je het later, Hattie? Zo, bijna 3 uur. Karen heeft ook gereageerd in de NPO Radio 1-app. Dat ze luistert vanaf haar vakantieadres bij het Gardameer. Hi Mai, ik ben heerlijk aan het genieten van de laatste zomerdagen hier in Italië. Heerlijk. Nog een aantal dagen hier en dan weer terug naar Nederland. Een hele fijne show nog. En Casper reageert dat hij luistert vanaf het nachtvissen in Kaag en Brasum. Hi Mai, ik heb nog geen karper kunnen vangen, maar gelukkig houden jullie me wakker met prachtige verhalen van over de hele wereld. Succes nog. Dankjewel, Casper. Ja, straks het laatste uur van de wereld van BNN Vara met de correspondenten uit Noorwegen, Brazilië, Verenigde Staten en Duitsland gaan we in gesprek over de ouderenzorg in hun land. Ik ben dus terug na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oud-wielrenner Chris Anker Sørensen is gisteren verongelukt bij een verkeersongeval. De Deen was aan het fietsen in het Belgische Zeebrugge. Volgens de VRT werd hij daar aangereden door een bestelwagen. Sørensen zou komende week bij het WK in België het commentaar verzorgen voor de Deense televisie. Hij was het tijdritparcours alvast aan het verkennen. Sørensen was van 2007 tot 2018 profrenner. Hij werd 37 jaar. De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw flink uitgehaald naar Australië en de Verenigde Staten. Minister Le Drian beschuldigde de landen van minachting en leugens. De Fransen zijn woedend over het defensiepact dat Australië heeft gesloten met de VS en het Verenigd Koninkrijk. Daardoor loopt Frankrijk een opdracht voor atoomonderzeeërs mis ter waarde van 40 miljard euro. Op een dancefestival in België is gisteren een Nederlander overleden. Hij had volgens persbureau ANP ecstasypillen op zak met 2 keer zoveel MDMA als een normale pil. De man van 54 werd op het festivalterrein van Extrema Outdoor Extra plotseling onwel. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. De eerste toeristenvlucht van SpaceX is terug op aarde. De Inspiration 4 werd afgelopen woensdag gelanceerd. De capsule is op 585 kilometer hoogte geweest en plonsde vannacht rond 1 uur Nederlandse tijd in de Atlantische Oceaan voor de kust van Florida. SpaceX van Elon Musk is een van de bedrijven die actief is in de commerciële ruimtevaart. Eerder dit jaar vervoerden miljardairs Jeffrey Bezos en Richard Branson ook mensen naar de ruimte. Die reisjes oogsten ook kritiek van wetenschappers en milieuorganisaties. Het weer nog, het kan mistig zijn vannacht. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. En zo zijn we alweer in het laatste uur van de wereld van BN en Vara beland. Nog tot 4 uur zoek ik uit hoe ze in Brazilië, Verenigde Staten, Duitsland en Noorwegen omgaan met de ouderen. Ook kan jij via de NPO Radio 1 app laten weten waar je luistert. We trappen af met een blik op de voorpagina van de kranten in Brazilië, Verenigde Staten en Duitsland. En in Brazilië zit Annemarie Holman. Jij hebt de COVID-nieuws met name voor jongeren. Klopt. Goedenavond. Goedemorgen bijna bij jullie. Ja, hier is het avond nog. Vrijdag heeft het ministerie van Gezondheidszorg aanbevolen aan de staten en aan de gemeentes om gezonde 12 tot 17-jarigen zonder onderliggende ziektes of aandoeningen of gevangenisstraf om die niet te vaccineren. De ANVISA, dat is het Nationaal Agentschap van Gezondheidszorg, die zegt geen reden te zien om niet te vaccineren. Dus daar is een impasse. Maar wie beslissen, dat zijn de staten en de gemeentes in elke staat zelf. En er zijn staten die zeggen van we gaan niet vaccineren. 12 tot 17-jarigen, degene die een vaccin al gehad hebben, die krijgen geen tweede. En... Maar er zijn ook staten die zeggen van we gaan door. En de staat São Paulo die zegt we gaan door. Hè, dat is de staat waar ik in woon. Mm-hmm. We gaan door tot de vaccins op zijn. Maar ook voor jongeren dus? Ja, voor jongeren. Ja. Ik heb zelf 2 zoons. Eentje van bijna 17 en eentje van 19. En die willen dat dus niet. En waarom willen ze dan niet? Ze willen niet vanwege het feit dat er nog niet... Er zijn nog geen studies bekend over de midden- en langdurige termijneffecten. En zij zijn alle 2 hartstikke gezond. En wij wonen in een ruraal gebied. Mm-hmm. Dus we zitten niet in midden in de stad of zo. Dus die willen dat daarom niet. En wat vind jij als moeder daarvan? Ja, het is tweeslachtig. Mm. Ik heb zelf alle 2 de vaccins wel genomen. De eerste AstraZeneca hier in Brazilië. En ik ben nog naar Nederland gegaan naar mijn ouders in juli. En daar heb ik Pfizer genomen. Maar ze zijn nou wel zo oud dat ze ook zelf kunnen nadenken. En beslissen voor zichzelf. En, Ja, en aan de ene kant, ook die van nou bijna 17, denk ik wel van, ja, aan de ene kant heeft hij wel gelijk van hij leeft met een klein groepje vrienden, zit niet in grote groepen, met veel mensen bij elkaar. En hij is super gezond. En, dan denk ik, en aan de andere kant denk ik van ja, het is wel zo dat die vaccins die er zijn, die zijn vrij recent. Dus er is niet echt nog veel van bekend. En er is ook in de media nu wel veel commentaar. Wordt veel gesproken over en nou weer een derde vaccin. En mensen, we hebben mensen in de omgeving, ik denk dat dat belangrijker is. Mensen bij ons in de buurt die gevaccineerd zijn, die de ziekte wel gekregen hebben. En één persoon die bij ons werkt, die is tot en met opgenomen in het ziekenhuis en aan de behandeling gegaan. Ja, dus er zijn verschillende verhalen. Maar je zei net al dat de staat zelf moet bepalen of iemand gevaccineerd moet worden of niet. Ook jongeren tussen 12 en 17. Ben jij bang dat dit voor meer verdeeldheid zal zorgen in Brazilië? Ja, de verdeeldheid is al groot, hè, met alles wat er gebeurt nu in Brazilië. De politiek gezien en economisch gezien. Ik denk wel dat dit eraan bijdraagt. Vooral voor de mensen die dus ook moeten reizen. En mijn oudste, die werkt inmiddels bij ons op het bedrijf. En die gaan eind dit jaar gaan die naar Afrika. En dan is de vraag van ja, wat gaan ze daar eisen aan bewijs? Waarschijnlijk alleen de negatieve PCR-test. Maar ik weet dat er al landen zijn en ook hier staten zijn en restaurants zijn die eisen dat je het vaccinatiebericht, een vaccinatiekaartje, weet het? Ja. Bewijs. Het gele boekje. QR-code, ja, precies. Ja. Dus het gaat nog allemaal. We gaan het allemaal in de gaten houden, Annemarie. Ja. We spreken je zo. Oké. Tot zo. En we reizen door naar de Verenigde Staten, want daar zit de altijd vrolijke Raymond van Kranenburg. Goedemorgen. Avond eigenlijk, hè? Ja, bij mij is het net 6 uur geweest. Precies. Hey Raymond, welk nieuws speelt bij jou de voorpagina's? We hebben wel weer iets heel erg geks aan de hand. In South Carolina is een advocaat gearresteerd, meneer Murdoch. En hij is gearresteerd omdat hij had een moordaanslag op zichzelf beraamd. Hij had iemand ingehuurd die hem zou doodschieten. En dan zou zijn kind van de verzekering $10 miljoen krijgen. Die moordaanslag die is mislukt. En uiteindelijk, ja, die man is dus naar het ziekenhuis gegaan van ja, iemand heeft me proberen te beschieten, bladibla. Uiteindelijk is degene die het gedaan heeft, is ook opgepakt, maar... Ja, het is een bizar verhaal. Ja, nou hoor je het wel vaker dat mensen de verzekering proberen op te lichten door hun overlijden te faken of om echt dood te gaan, zelfmoord te plegen, om in ieder geval nabestaanden goed achter te laten. Maar dit verhaal wordt nog raarder. Ja? Want... Nog raarder? Ja. De aanslag was een dag nadat hij ontslagen was uit het advocatenkantoor, wat 111 jaar oud is en opgericht was door zijn overgrootvader. Echt zo'n familieadvocatenkantoor dat al meer dan een eeuw bestond. Daar was hij ontslagen op basis van een verduistering. Hij had geld dat hij meegenomen of weggemaakt en ja, niemand wist daarvan. Is het nog gekker? Hij heeft op 7 juni... Ja, nee, het kan dan nog raarder. Op 7 juni zijn vrouw en zijn zoon zijn doodgevonden in de achtertuin door schotwonden. Hij is een person of interest, zoals ze dat hier noemen. Hij is nog geen verdachte erin. Maar hij zegt zelf dat dat hij een drugsverslaving heeft, een opiatenverslaving. En dat gangsters naar zijn huis waren gekomen om zijn vrouw en zijn zoon om te leggen. Maar het kan nog gekker, want... Wat blijkt nou? De zoon die overleden is, die had in 2019 heeft hij een bootongeluk gehad, waarbij er een vriendin van hem van de boot afgevlogen is en pas 3 dagen later gevonden is. En niemand zei er wat over, want niemand wist wat er gebeurd was. Maar hij is al die tijd gewoon mee weggekomen. Ja, precies. Maar het mooie is nou dat die zoon, op een gegeven moment toen die vast zat voor dat bootongeluk, is er ook een onderzoek geopend naar een moord in 2015, waar hij waarschijnlijk ook betrokken bij zou zijn. Nou, nu is het verhaal wel klaar. Ik vind het nog wat een bizar verhaal, zeg. Ja, dat is echt een hele bizarre familie. En het gekke is ook, die familie is in het dorp waar ze, of in de stad waar ze wonen, zijn zij openbaar aanklagers geweest voor de laatste 80 jaar. Dat ging van vader op zoon, et cetera. En alleen de laatste zoon, degene die dus nu opgepakt is na die neppe moordaanslag, die heeft het een beetje verkwanseld. En nu is hij geen openbaar aanklager meer. Maar ja, het was een hele bekende familie in de gemeenschap en woonde daar echt eeuwen. Blijkelijk. En ja, dan nu dit. Wat gaat de straf worden, denk je? Poef. Ja, kijk, dit gaat natuurlijk voor een jury en alles. En de advocaat zegt van ja, hij heeft een drugsverslaving. En proberen er een mooi verhaal van te breien. Ze zeggen ook dat de man die de moordaanslag gepleegd zou hebben, dat is een ex-cliënt van de advocaat. Dat die eigenlijk heel erg boos was en het daarom geprobeerd was. En dat het een echte moordaanslag was en niet een ingehuurd iemand. Dus ja, dat wordt nog heel moeilijk. Maar ja, in principe kan die wel voor meerdere jaren de gevangenis in. Hij is in ieder geval zijn advocatenlicentie kwijt. En ja, zijn leven is klaar. Dat is, en de kans dat dit waarschijnlijk een Netflix-serie wordt, dat verwacht ik ook wel. Dankjewel, Raymond. Ja. We spreken elkaar zo over ouderenzorg. Ja. En dan door naar Duitsland, want daar woont correspondent Sandra de Greef. En daar is een nieuw museum geopend. Vertel. Ja, daar is dit weekend in Nürnberg het Das Zukunftsmuseum geopend. En dat is een museum die laat zien hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Dat klinkt spannend. Ja. Ja, dat vond ik ook. En ik heb het gisteren is het online ook. Je kon erbij zijn, maar het werd ook helemaal online uitgezonden. En ze namen je dus mee door dat museum. En ze lieten een ballet van robots zien. Ze lieten een auto op zonne-energie zien die kan vliegen. Ze hebben een kwantumcomputer, dat snapte ik niet helemaal, maar het zag er in ieder geval heel groot uit. En de president van Bayern die opende dat, en die komt zelf ook uit Nürnberg. En die sprak vol vuur en trots over. Nou, het leek wel of hij een Star Trek-fan was, want daar sprak hij ook heel veel over. En hij zei, nou, eigenlijk Star Trek-fans moeten gaan kijken, want zo ziet de toekomst eruit en hier gaan we naartoe. En dat vond ik grappig. Dat vond ik inderdaad een leuk nieuwtje. Ik denk, oh, daar wil ik ook heen. Maar Sandra, is het dan een digitale museum of bestaat die ook echt? Nee, hij bestaat echt. Je gaat er, het is een dependance van das Deutsches Museum. Dat zit in München. En dus er is heel veel. Ja, dat hebben ze echt heel mooi gedaan. Volgens mij is er heel veel geld in gestopt. Werd je niet een beetje angstig, Sandra, als je zag dat allemaal in de toekomst kan? Nee. Dat maakt me alleen maar dat ik denk, oh, gelukkig, de toekomst is leuk. Ja, nee, dat vind ik alleen maar leuk om te zien. En hoe lang moeten we wachten op die toekomst? Ja, nou, misschien is die dus wel dichterbij dan dat wij denken. Hebben ze dat niet in het museum dan aangegeven, hoe lang het eventueel zou kunnen duren? Nou ja, weet je, dit zijn allemaal dingen die natuurlijk al wel robots en we praten al tegen een Alexia en ze geeft al antwoord. Ze loopt alleen nog niet, maar in dat museum dansen ze dus. Dus dat is, het is misschien dichterbij dan we denken. We praten nu ook met smartphones en nou, dat is ook nog maar 10 jaar. Ja, nou, het gaat al snel, hè? 10 jaar alweer. Ja, volgens mij is het nog niet zo lang dat we een smartphone hebben. Maar, en dat is zo. Nou, we kunnen al bijna niet meer zonder. En dat is maar 10 jaar. Dus misschien over 10 jaar vlieg ik met een zonne-auto rond. Lijkt me fantastisch. We gaan het zien, Sandra. Misschien, ja. Ik hoop dat we het kunnen meemaken. Ja, wie weet. Dankjewel, Sandra. Voorbij. Bijzonder nieuws uit Japan deze week. En dat had niks met sport te maken. Het sterk vergrijzend land uit Japan, die heeft een record te pakken. Want ze hebben meer dan 85.000 Japanners die dus 100 kaarsjes mogen uitblazen. En dat komt volgens onderzoeken vooral door de goede zorg in dat land. In ons land lijkt de ouderenzorg alleen maar onder meer druk komen te staan. Connie Helder, bestuurslid bij branchevereniging Actis voor Ouderenzorg, vertelt in Met het oog op morgen dat er een tekort is, maar dat er ook mogelijke oplossingen zijn. Er zijn prachtige voorbeelden van online apps waarin vraag en aanbod ook in een wijk en een buurt op elkaar kan worden afgestemd. Veel meer digitale zorg. En met de COVID hebben we daar natuurlijk goede ervaringen mee. Maar dat vraagt toch altijd wel ook om een investering. Ja, ik ben benieuwd naar de zorg voor ouderen in andere landen. Wordt daar ook steeds meer gevraagd van de ouderen zelf? Of kiest men ervoor om hen nog collectief onder te brengen in een bejaardentehuis? Ik ga erover spreken met mijn correspondenten in Noorwegen, Duitsland, de VS en Brazilië. En we beginnen in Brazilië, want daar woont correspondent Annemarie Holman. Goedenavond nog. Hey, bijna alle ouderen worden door hun kinderen verzorgd in jouw land. Is dat altijd vrijwillig? Nou, het is hier zo dat ja, je hebt hier veel meer dan denk ik dan in Nederland verschil tussen arm en rijk. Maar over het algemeen, en nou generaliseer ik, moeten families zorgen voor hun ouderen. En dat doen ze ook. Het is een wet. Oh, wow. 10.000, ik heb het even opgezegd, de wet 10.741. De eerste versie was van 2003. En dus je moet zorgen voor de ouderen in je familie. En als je dat niet kan, dan kan je in beroep gaan. Dan ga je dus naar de rechter toe. En dan moet je dat aan kunnen tonen. En dan zijn er tehuizen. En ik heb mensen hier die bij ons werken, die ervaring hebben en die zeggen die tehuizen die zijn dus wel goed. Hè? Die zijn goed. En maar de meesten hebben toch wel die zorgen voor hun ouders. Of ze trekken bij hun ouders in. Dus als hun ouders een huis hebben, dan trekken die kinderen bij hun ouders in. Of de ouders trekken bij hunzelf in. En de mensen die meer geld hebben, die kunnen dus zorg inkopen. En ja, dat is het. Ja, zo werkt het hier. Familie is in Brazilië wel heel erg belangrijk. Dus mensen zorgen voor elkaar. Ja, dus familie, ook vrienden. Ook vrienden helpen mee. Dus er wordt ook van je verwacht dat je dan voor je ouders zorgt als kind zijnde. Is er ook een manier waarop kinderen er onderuit proberen te komen? De ervaring die ik heb, de mensen die ik ken, heb ik dat nog niet gezien. Ik heb wel wat ik zie is dat mensen dus zorgen voor hun familie en ook ik heb bij ons werkt iemand en haar moeder is enorm reislustig en wil nog alles ontdekken en die studeert weer, die doet van alles, die investeert, die belegt en verdient geld en dat soort dingen. En zij is dus heel erg zelfstandig nog. Maar de familie is er wel altijd. Hè, op het moment, ze heeft haar been gebroken vorig jaar. En dan gaat deze persoon die dan voor ons werkt, die is toen is ze naar het huis gegaan van haar moeder om voor haar moeder te zorgen. Ja. En wat als je niet voor je ouders kunt zorgen? Als je niet voor je ouders kunt zorgen, dan moet je dit aanvragen en moet je kunnen bewijzen dat je niet voor je ouder kan zorgen. En dan wordt een tehuis toegewezen. Je hebt die tehuizen. Dat is ook allemaal publiek. Met publiek geld wordt dat betaald. En hier waar ik dan woon, in het dorp waar ik woon, is een groep Nederlanders die zelf een centrum hebben gebouwd. Die hebben een stuk grond gekocht. En daar hebben ze daar hebben ze de grond verdeeld en elk stuk grond, daar hebben die mensen op gebouwd. Een klein huis. En daar wonen ze. En dan hebben ze wat ze noemen dan een zusterhuis. Een beetje denk ik naar voorbeeld van Nederland. En die verzorgen, die kunnen het eten verzorgen als het gewenst is. En op het moment dat de persoon niet meer voor zichzelf kan zorgen, kan die in het zusterhuis worden opgenomen. En er is verpleging, er is zorg. En ja, hier in Brazilië wordt het hier bij ons heel goed geregeld. En ik denk in andere gemeenten, in andere staten, zijn de nationale wetten die verzorgen dan ook mensen die niet kunnen zorgen voor hun ouders, die verzorgen die ouderen. Mm. Maar in de meeste plaatsen is het toch wel de familie die zorgt. En zie je dan ook verschillen, Annemarie, tussen arm en rijk? Ja, hartstikke. Dus, heel erg. Dus je ziet ja, dan, ja, dit ja. is wel echt voor mensen die bijvoorbeeld wel het geld hebben om dit te kunnen doen. Het voorbeeld wat ik net noemde van hier bij ons in het dorp, van die groep Nederlanders die dat heeft gedaan, die hebben geld. Dus die hebben dat zo gedaan. Mm-hmm. En andere mensen in andere steden die ook geld hebben, die kopen verzorging in. Hè? En dat is round the clock, dus dag en nacht. En de mensen die dat geld niet hebben, die vallen terug op hun familie. Maar ja, omdat families hier nog steeds best wel groot zijn. Een familie is. En hier heb je. Je hebt hier geen woord voor gezin. Een familie. Je hebt hier alleen het woord voor familie. En een familie, dat is de papa en de mama en de kindjes. De ooms, de tantes, de neven, de nichten. De opa's en de oma's. Dat hoort er allemaal bij. One dus big die family. Die zorgen dus. Allemaal voor elkaar. Wat zeg je? One big family dus. Ja. Ja, en dat werkt. Het werkt wel. Maar het is wel uit economische noodzaak. Maar het werkt wel. En zie jij jezelf oud worden in Brazilië? Goeie vraag. ja. Nou, ik zelf, op zich qua klimaat en misschien wel. Maar ik denk eerder. Mijn eerste respons is, ik denk het niet vanwege de grote afstanden. Ik ben iemand die graag zelfstandig is, die zelf graag de dingen doet. Dus ik hoop dat het me nooit gebeurt. Ik hoop dat ik supergezond oud word en alles kan blijven doen. Maar op het moment dat je niet meer alles zelf kan doen, ben je afhankelijk. En bijvoorbeeld in Nederland, dan stap je op de bus of de trein of je gaat lopend naar de supermarkt. Dat kan hier niet. Vanwege die grote afstanden. Hm. Als ik boodschappen wil doen, dan stap ik in de auto. Als ik naar het bedrijf ga, stap ik in de auto. Als ik mijn jongste naar school breng, dan gaat met de auto. En want het is niet alleen de afstand, maar het is ook. Het is hier, wij wonen in een heel erg heuvelachtig gebied. Dus ja, en dat trekt mij dan niet zo aan. Dus op een oude moment dag, dat ik afhankelijk word. Laat ik het zo stellen. Op het moment dat ik afhankelijk word van anderen, zou ik denk ik niet graag in hier willen wonen waar ik nu woon. Ja. En we gaan door naar muziek. Lucky Kilimanjaro is een Japanse band met het nummer Burning Friday Night. Ik Lucky Kilimanjaro met Burning Friday Night. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. We hebben het over ouderenzorg in het buitenland. En we hebben Raymond Kranenburg aan de lijn. Onze man in de Verenigde Staten. Goedemiddag. Goedenavond, Mai. De Amerikaanse staat is bekend om de tweedeling tussen de rijken en de armen. Geldt het dan ook voor de ouderenzorg? Ja, dat zie je toch wel een beetje, hoor. In principe krijgt iedereen wel een basisverzekering als je ouder wordt. Iedereen die 65 jaar is, krijgt Medicare, zeg ik dat goed? Ja, Medicare. En dat is een basisziektekostenverzekering waarmee dokters bezoeken, medicijnen, ziekenhuisbezoek voor, weet je, emergencies en zo, worden betaald. En hoeveel is dat ongeveer? Hoe bedoel je? Qua bedrag? Wat Medicaid betreft, dat loopt in de tienduizenden dollars als je een ziekenhuis bezoekt. En als je echt een onderzoekje wil, dat gaat flink omhoog. Ja. Maar daar hoef je zelf eigenlijk weinig van te betalen. Dat wordt allemaal geregeld door de staat. En dat is zoiets wat, Roosevelt ingesteld heeft, Medicare, in de jaren 30. Ja, dus de Medicare is in principe, ben je daar wel positief over? Ja, in principe wel. Ja, dat is een redelijk goede basisverzekering voor iedereen die 65 jaar of ouder is. En ja, het maakt ook niet uit hoeveel je verdient. Echt iedereen krijgt het. Dus dat is een redelijk goede verzorging. Maar daar zit wel een limiet aan. We zijn zelf... mijn schoonvader kreeg in januari een hersenbloeding gehad. En die had dus langdurige verzorging nodig. En dan geldt Medicare dus niet. Medicare doet echt maar 100 dagen van dat soort verzorging. En daarna moet je het of zelf betalen, of je moet naar Medicaid. En Medicaid is een soort van bijstand voor... Voor ziektekosten. En ja, net als met bijstand in Nederland, dan mag je dus niet veel verdienen. En dan mag je dus niet veel hebben. En daar zijn ze echt heel erg streng op. Dan betalen ze wel alles. Of tenminste, weet je, als jij zelf wat meer kan betalen, dan moet je meer bijdragen. Maar als je dus helemaal niks hebt, dan is dat gewoon wel voor je geregeld. Dan betalen ze echt alles. Maar ja, je mag echt maar een paar duizend dollar per maand als inkomsten hebben. En dan moet je dan ook nog je huis van betalen en je kleding. Je mag er echt niks bijzonders van doen. Je wordt echt heel erg beperkt in je vrijheid en in je financiële vrijheid. Heb jij al meegemaakt dat mensen in jouw omgeving of familie hier gebruik van hebben moeten maken? Nou ja, mijn schoonvader dus. En mijn vrouw heeft daar het meeste mee gewerkt. Maar die heeft dat dus moeten opzetten. Hij is ondertussen, 3 weken geleden is hij overleden. Gecondoleerd. Ja, dankjewel. Maar ja, voor die tijd hebben we dus wel moeten werken aan de Medicaid krijgen. En ja, het probleem was dat... Hij is 79, maar hij zag dit ook niet aankomen. Hij had ook zoiets van, het gaat goed, ik heb Medicare. En als ik naar de dokter moet, dan wordt dat betaald. En zoiets, ja, hij had echt helemaal niets geregeld. En ja, wij wonen in Californië en hij woont in Florida. Dus dat is ook nog zo'n 5000 kilometer verschil, 3 tijdzones. En ja, dan is dat best moeilijk om dat allemaal goed te regelen. Plus dat Medicare is een federale instelling. Dus dat is om het hele land hetzelfde. Maar Medicaid wordt dus per staat geregeld. En wij moesten dus gaan regelen, dat in Florida gaan regelen. En dat is natuurlijk, als je in Californië woont, is dat makkelijker als je dat in Californië moet doen. En je kan het zelf regelen, maar dan moet je dus wel gewoon jezelf heel erg onderwijzen in al de Medicaid-wetten en zo. Dus uiteindelijk hebben wij ook een advocaat moeten aannemen. En die heeft alles geregeld, ja. En uiteindelijk heeft hij dus goede zorg kunnen krijgen. Ja, en goede zorg, dat is ook maar basiszorg, zeg maar. Medicaid, het is geen vetpot. Het is echt niet dat je een gouden randje op je bord hebt. Je krijgt gewoon basiszorg. Het is een 2-persoonskamer waar je in zit. Je hebt niet iets privés. De verpleeghuizen zijn toch van een iets mindere kwaliteit dan als je het zelf kan betalen. Maar nu ook in het verhuis waar hij zelf zat. In het begin moest hij zelf betalen. Dat was $11.000 per maand. Jeetje, dat is echt belachelijk. Dat is ongelooflijk veel. En Medicaid betaalt dat allemaal, zodra dat allemaal goed geregeld is. Maar als je te veel verdient of te veel geld hebt voor Medicaid, dan zit je er zelf voor $11.000 aan de haak. En dat gaat dan door totdat je blut bent. En dan kan je naar Medicaid toe. Maar dan zit je dus niet in een superverzorging. En die superverzorgingen, ja, die zijn echt nog veel duurder. Je kan hier echt fantastisch oud worden als je het geld hebt. Ja. Heb je ook zoiets als thuiszorg bijvoorbeeld? Ja, er zijn organisaties die dat regelen. Maar je ziet een hoop dat mensen dat zelf doen. En dat is ook wel weer. Ja, dat is ook wel interessant. Het is een beetje hetzelfde als in Brazilië. Er is geen wet dat je verplicht wordt om voor je ouders te zorgen. Maar je kan het wel. En je ziet heel veel mensen die dat toch doen. En Medicaid betaalt dan ook kosten. Dus er zijn heel veel familieleden die zeg maar een soort van betaalde mantelzorger zijn. Oh. En dat vind ik dan wel iets beter geregeld dan in Nederland. Waar het toch een beetje ja, afding is. En dan moet je toch echt een echte zuster nemen. Hier kan gewoon een dochter of zo, of een zoon kan zorgen voor zijn vader of moeder. En daar dan ook gewoon onkostenvergoeding voor krijgen. Maar ja, dat is ook een beetje dubbel, hè? Dat je weet dat je geld krijgt eigenlijk voor het verzorgen van je moeder. Terwijl zij natuurlijk altijd voor jou ook heeft gezorgd. Ja, maar goed, de kosten zijn wel op heel vaak dusdanig dat een hoop mensen dat ook niet zomaar op zichzelf kunnen betalen. Ik bedoel, ik zou ook mijn schoonvader niet hier in huis kunnen nemen en met alle medicijnen en de extra verzorging die hij nodig zou hebben, dat zou ik echt niet kunnen betalen. Dus het is wel te begrijpen dat Medicaid daar een beetje aan meewerkt. We hebben zelf ook nog gedacht van, nou zou die hier naartoe kunnen komen, maar ja, we hebben een huis met een trap en alle slaapkamers zijn boven. Ja, dus precies. En in de woonkamer, dat was geen optie, denk ik. Voor ons niet, maar dat zie je ook wel heel vaak. Dat mensen dus, kankerpatiënten of zo, dat die uiteindelijk thuis een ziekenhuisbed krijgen en dan gewoon in de woonkamer zeg maar hun laatste maanden of weken zeg maar daar vertoeven en dan verzorgd worden door familieleden. Kijk, en hoe heb je het eigenlijk voor jezelf geregeld? Nou, nu we door dat verhaal met mijn schoonvader zijn gegaan, wil mijn vrouw dat we dat eens beter gaan regelen. Dat is dus in de komende weken in de planning. We zijn aan het kijken naar langdurige zorg. Want dat is iets wat, als die dat had gehad, als mijn schoonvader dat had gehad, had alles veel makkelijker geweest. Want dan had er meteen een verzekering geweest die was gaan betalen. En dan hadden we ook een iets betere zorg kunnen kiezen. Dus, en dat wordt ook wel aangeraden, als je het kan veroorloven, om toch vroeg al te beginnen met langdurige zorgverzekering. En dat is iets waar we dus ook wel naar gaan kijken en dat toch wel goed gaan regelen. Ik heb zelf ook via mijn werk ook wat verzekeringen. Mijn vrouw heeft wat verzekeringen via de werk. Ja, en heel belangrijk is natuurlijk je pensioen. Ik ben zelf ook ja, toch al 20 jaar aan het sparen voor uiteindelijk mijn oude dagvoorziening. Dus jullie zijn al mee bezig in ieder geval om het alles goed te regelen. Voor nu wens ik jullie heel veel sterkte ook nog de komende tijd. En we spreken elkaar snel weer, Raymond. Ja, is goed. Ik spreek je snel mee. Vanuit de Verenigde Staten dus. En dan door naar onze oosterburen in Duitsland woont correspondent Sandra de Greef. Goedenacht. Ja, goedenacht. Hoi. Ja, is de ouderenzorg te vergelijken met die in Nederland? Ja, een groot gedeelte wel. Dat vind ik wel. Ook wij hebben een systeem van thuiszorg. We hebben een systeem van gezamenlijk wonen van senioren en echt een verzorgcentrum. Maar er is hier wel een heel groot verschil tussen stad en land. Wij wonen op het land. Dus ik kan vooral spreken over hoe de situatie hier op het land is. En daar is de ouderenzorg wel echt anders dan in Nederland, vind ik. Hoezo? Want, wat is het verschil? Nou, hier is het eigenlijk zo ouderwets dat het bijna hip is. Want hier wonen de ouderen. Je hebt hier heel veel eensgezinswoningen. Dus dat zijn hele grote huizen met twee of drie woonruimtes. Echt volledige huizen daarin. En dan wonen de ouderen nog gewoon bij de kinderen thuis. En de kinderen wonen in het ouderlijk huis van hun vader of moeder. Die hebben dat huis al lang afbetaald. Dus die kinderen die wonen daar. En de kinderen zorgen voor de ouderen eigenlijk. En dat is een systeem zoals dat was hier al jaren en dat is hier nog steeds. En hier op het land zijn heel weinig verzorgingstehuizen, want er komt of een zuster aan huis of er wordt vanuit huis gewoon voor onze ouderen gezorgd. En dat is hier in het dorp ook ja, heel normaal. We hebben een klein clubje senioren die gewoon vol meedoen aan het leven in ons dorp nog. En die horen er gewoon volledig bij. Die worden niet in een verzorgingstehuis gestopt. Dat klinkt een beetje gek. Maar die draaien gewoon volle sterkte mee. En worden mensen die dan bijvoorbeeld wel ervoor kiezen om bijvoorbeeld hun ouders dan niet in huis te nemen, dan gek aangekeken op het platteland? Nou, weet ik eigenlijk niet. Wat gebeurt hier niet? Iedereen woont hier gewoon. Je gaat gewoon het dorp eigenlijk niet uit. Ook die ouderen blijven niet. Gaan niet weg. Je blijft hier gewoon wonen. Dus ik ken dat niet, want dat is hier niet. Ja, het is wel een beetje een ouderwetse manier eigenlijk. Heel ouderwets. En weet je, het voelt echt heel natuurlijk. En hoe kan het dat dat bijvoorbeeld in Nederland niet meer bestaat? Want zelfs op het platteland heb je dat niet. En in Duitsland dan weer wel? Nou ja, het verschil is dus dat in de steden is het echt wel anders. Waarom het hier is omdat ik denk dat wij hier ook veel meer ruimte hebben. De huizen zijn gewoon ook veel groter. Ook wij hebben hier, nou hebben wij wel een wat groter grondstuk, maar ook wij hebben hier onze twee, ik zeg de senioren, die zijn 80 en, die liggen 81 en 82. En die wonen hier ook bij ons op het terrein. En omdat er gewoon plek genoeg is, je zit ook niet bovenop elkaars lip. En jij als Nederlander, want ik kan me wel voorstellen dat je denkt, daar zit ik niet op te wachten. Het valt heel erg mee. Het valt heel erg mee. Het is, nou hebben wij fitte senioren. En soms zit ik er inderdaad niet op te wachten. Als ik denk, nou vandaag ben ik heel druk, weet je wel. Kom niet met je geblokkeerde iPhone en nu zeuren. Maar Het is ook wel het gaat ook heel natuurlijk, want ook de ouderen blijven, doordat ze dus nog zo vol in het leven staan, blijven die ook gewoon heel, heel erg fit. Mijn dochter, die had een vriendinnetje. Ik heb haar ouders nooit gezien, want die werkte fulltime. Maar haar opa bracht en haalde haar altijd. En een hartstikke fitte opa, die kwam altijd koffie drinken. Het was heel gezellig en die ging met onze senioren kletsen en Die hebben een fantastische tijd. Die worden ook, nou, volgens mij word je minder snel oud als je gewoon nog lekker gezellig mee kan doen, vol in het leven. Ja. En eigenlijk jouw eigen kinderen krijgen dan mee dat ze dat ook voor jou misschien moeten doen in de toekomst. Ja, ik hoop het wel. Ja, ja. Toch wel? Ja, ik hoop het. Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Ik hoop eerst, voorlopig hebben ze nu nog dromen over, ik wil naar New York en ik wil studeren heel ver weg vooral. En maar ja, goed, ik ben ook nog niet 80, dus ze hebben nog wel even. Maar ik denk, het zou leuk zijn, het hoeft voor mij niet. Ik hoop dat ik goed genoeg voor mezelf kan zorgen. Maar het is wel, weet je, ons jongste dochter scheelt met haar opa 70 jaar. En dan loopt ze die trap op en dan roept ze naar boven, opa, kom je met me spelen? En dan roept hij van, ja hoor, ik kom eraan. Het is toch geweldig? Ja, blijf je jong van. Dus dat is wat hier op het land. En als het dan echt weer wat slechter wordt, hè, want je ziet natuurlijk ook wel dat de ouderen wat slechter worden, dan kan je externe hulp inhuren of vragen. En dus dat is hier allemaal wat meer hier op je eigen grondstuk. En dat wordt dan hier allemaal wat meer verzorgd. En ook de kinderen doen daarin wat meer. Ja. Denk je dat mensen uit de stad dat misschien ook moeten doen in Duitsland? Weet ik niet. Weet je, in de stad heb je niet zoveel plek. Ik denk wel dat er, ik weet niet of daar meer behoefte aan is. Ik denk dat mensen er bang voor zijn om het te gaan doen. En het is ook niet, het is soms ook zwaar. En waar zijn ze dan makkelijk speciaal bang voor, denk je? Nou ja, niemand zit echt heel erg te wachten om zijn ouders bovenop zijn lip te hebben, laten we eerlijk wezen. Dus ik denk dat het wel fijn is als je weet dat er genoeg ruimte is en genoeg afstand en genoeg hulp. En dan is het wel te doen. Dus ik denk dat het ook een gedeelte van angst is. En zit er ook veel verschil tussen de verzorging van rijke ouderen en bijvoorbeeld ouderen met minder geld? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ik denk dat het wel een luxe positie is als wij, dus mijn man en ik, tijd kunnen vrijmaken en voor je kinderen en voor je ouderen. Want dat gaat ook ten koste van dat je dus minder inkomen hebt of dat je dat op een andere plek moet inleveren. En dus het is wel een beetje een luxe positie, denk ik. Ja, maar wel fijn dat het nog in Duitsland kan en bestaat ook. Ja, ik bedoel, Voor ons is het luxe positie, maar hier in het dorp zie ik gewoon wel die eensgezinshuizen het is gewoon veel natuurlijker. Opa zit gewoon zijn biertje buiten te drinken en de kinderen lopen eromheen. En het is niet ongewoon. Het is eerder veel gewoner hier. Dus ook hier, want ons dorp is helemaal niet rijk. En dus hier is het heel gebruikelijk. Ook in een verzorgingstehuis, ook in Duitsland. Volgens mij is dat in Nederland niet, maar in Duitsland moet je ook bijbetalen als je het wat beter wil hebben qua kamer of wat ruimer. Het is zo dat ze, geloof ik, hier in Duitsland, als je echt in een verzorgingstehuis komt, je ook al je geld kwijt bent en een klein zakcentje krijgt. En that's it. Dus als je jezelf meer luxe wil permitteren, dat toch ook uit je eigen of uit de familie moet komen. Ja, maar bij jou mogen de senioren gewoon lekker bij jou gewoon op de bank zitten? Ja, nou, niet op de bank. Niet op de bank? Nee, maar ze hebben hun eigen huis hier. Maar we wonen hier dus wel gezamenlijk op ons terrein. Maar ze zijn eigenlijk bij ons heel weinig binnen. Maar we hebben een heel groot buiten. En ik heb altijd heel veel gasten hier op het terrein. Dus mijn schoonvader gaat nog wel eens 's morgens de deur uit. En dan komt hij 2,5 of 3,5 uur later terug. En dan heeft hij met iedereen staan kletsen. Dat vindt hij heerlijk. Dus dat, voor hem is er ook heel veel afleiding. Dus we zitten niet eens heel vaak bij elkaar. Maar volgens mij zijn je schoonouders hartstikke gelukkig. Ja, en fit zijn ze gelukkig ook nog. Dus ik hoop dat ze nog heel lang fit blijven. Dat is belangrijk. Dankjewel, Sandra de Greef vanuit Duitsland. En de Zweedse lievelingsrijmschema van veel mensen zijn terug. Letterlijk 15 lichtjaren geleden hoorden we voor het laatst iets van ze. Maar nu zijn ze dus terug. En stappen ze in de voetsporen van André Hazes, Whitney Houston, Michael Jackson met een hologramconcert in Londen. Ik heb het natuurlijk over ABBA. 2 weken geleden bracht ze 2 nieuwe liedjes uit. En ik kan het niet laten om je lastig te vallen met eentje. Met meer dan 15 miljoen streams stel ik er eentje nog bij. Don't Shut Me Down van ABBA. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I have learned to cope, and love and hope is why I am here now. ABBA met Don't Shut Me Down op NPO Radio 1. En we sluiten deze nacht af waar we hem begonnen, bij correspondent Sietske van Viersen in Noorwegen. Nou, wat wel heel opvallend is, dat Nooren, die, of Noorse ouderen, die schijnen zich dus van alle Europeanen het allermeest zorgen te maken over hun oude dag. Ik dacht echt van ja, hoe kan dat nou? Want wat hebben die Nooren nou zich zorgen te maken, is natuurlijk een heel welvarend volk. Maar het komt voort uit het feit dat Noren er eigenlijk van uitgaan dat ze helemaal niks hoeven te verwachten van hun familieleden als ze ouder worden. Ja, dat komt ook een beetje omdat mensen hier gewoon echt ver uit elkaar wonen vaak. Maar ze verwachten er gewoon helemaal niks van. Iedereen heeft zijn eigen leven, dus waarom zouden ze voor je gaan zorgen als je oud bent? En ze wenden zich dan in eerste instantie tot de overheid. Dus van wat gaat de overheid voor onze oude dag doen. Dat is hier allemaal publiek geregeld. Dat is eigenlijk niet commercieel. Hmm. En je ziet dus ook dat in Noorwegen dit onderwerp veel meer dan in andere Scandinavische landen echt gepolitiseerd is. Politieke partijen hebben daar allemaal een flink programma op. En er is ook wel veel aandacht voor in de media bijvoorbeeld. En is dat dan positieve aandacht? Nou, dat is dus eigenlijk een beetje uit balans, maar mensen weten hier heel goed de media te vinden als er iets niet goed gaat. Dus als je niet de zorg krijgt waar je behoefte aan hebt. En er is eigenlijk niet zo heel veel aandacht voor positieve verhalen, dus daar is ook wel kritiek op. Maar ja, verbeteringen krijg je ook door te zien dat het niet goed gaat natuurlijk. Dus ja, is lastig. En hoe komt het, denk je, dat de ouderenzorg zo hoog op de prioriteitenlijst staat in Noorwegen? Nou ja, je ziet hier ook dat de bevolking vergrijst gewoon enorm. Politieke partijen hebben daar gewoon echt plannen voor moeten maken. En dus ook gedaan de afgelopen jaren. En dat komt ook voornamelijk omdat Noorwegen is zo'n groot land. Dat alles is hier heel erg versplinterd. Dus je ziet eigenlijk dat ouderenzorg iets is wat bij gemeenten uiteindelijk terechtkomt. En dan krijg je dus enorme verschillen tussen misschien wel naast elkaar liggende dorpen. In wat voor ouderenzorg daar wordt aangeboden. Dus ja, dat voelt voor ouderen toch ook een beetje ongrijpbaar hier. Van ja, waar heb ik nou recht op, waarop niet? En wat zijn de mogelijkheden? En dat maakt het heel onzeker. En je zei net al, het gebeurt niet vaak dat ouderen dan toch bij hun kinderen intrekken. Nee. Heb jij toch wel eens in je omgeving dat soort verhalen gehoord? Dat ouderen dus wel teruggaan bij hun eigen kinderen? Weinig. Ik hoor wel af en toe van jonge gezinnen dat ze toch terugverhuizen naar het dorp waar ze zelf vandaan komen. In de buurt? Ja, dus dat ze wel bij hun ouders in de buurt weer gaan wonen. Maar ze echt in huis nemen, dat hoor ik eigenlijk nooit. En is er ook echt verschil tussen bijvoorbeeld een stad of het platteland? Ja, dat is er wel. Ja. En zeker op het platteland zijn ze relatief gezien best wel heel goed in lang zorg aan huis bieden. Zodat die mensen echt zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Heeft ook een beetje te maken met het feit dat een verzorgingstehuis in een gehucht natuurlijk niet zo haalbaar is. Dus je wil mensen zo lang mogelijk op de plek houden waar ze het meest vertrouwd zijn. En in de steden zie je wel meer dat mensen echt meer naar verzorgingstehuizen gaan. En daar zijn ook wel updates nodig. Er zijn best wel wat verouderde verzorgingstehuizen nog waar mensen niet eens een eenpersoonskamer hebben bijvoorbeeld. Daar worden nu wel veel plannen voor gemaakt. En vergrijst Noorwegen ook? Waardoor ze ook echt heel erg mee bezig zijn om dat te verbeteren? Ja, enorm. Ja, ze verwachten echt dat de vraag hier enorm toe gaat nemen. En een van de speerpunten is bijvoorbeeld ook niet alleen het updaten van die kamers in die verzorgingstehuizen, maar ook de dementenzorg. Want ze verwachten dat mensen, er worden steeds meer mensen oud natuurlijk, en ze worden ook steeds ouder. Je krijgt ook meer demente mensen erbij. En dat aanbod, dat schiet eigenlijk nog tekort, dus daar moeten ze ook iets mee. Ja, en je zegt die dementenzorg, van hoe willen ze dat dan anders doen in Noorwegen? Nou, ze hebben gewoon ook extra expertise nodig op dat gebied. Ze hebben er gewoon, ja, dat is je wordt er nu een beetje een soort van door overvallen natuurlijk. Dat er steeds meer mensen dement worden en zo. En ze komen er dus ook achter dat activiteiten aanbieden die daarbij passen. En dat soort mensen goed actief houden. Om ze wel fysiek gezond te houden. Dat is ook een extra uitdaging. Dus daar komen gewoon allerlei complexe dingen bij kijken. Waar ze gewoon nog niet zoveel ervaring mee hebben. En echt beter op moeten proberen op in te spelen. Zeg maar. Denk je dat de ouderenzorg van Nederland lijkt op die van Noorwegen? Nou... Of kunnen we wat leren juist van Noorwegen? Nou, ze zijn we hier wel... Ik zit even te denken hoe het zit bij mijn eigen opa en oma, maar die zijn eigenlijk best wel heel fit. Nog, dus dat, ja... Nou, ik denk dat wat ze dus wel echt hier heel goed doen, is dat als mensen thuis blijven wonen, dat de zorg ook echt heel goed is. Terwijl in Nederland zie je toch wel dat dat vaak knelt. Dus dat mensen te lang thuis moeten blijven wonen, terwijl het eigenlijk al niet meer gaat. En ik heb het idee dat dat hier iets beter in balans is. Maar ja, we hebben hier ook de laatste jaren juist een soort van impuls gehad in die ouderenzorg. Terwijl in Nederland ook heel veel verzorgingstehuizen zijn gesloten. Of door commerciële partijen overgenomen of wat dan ook. Dus het is wel een andere trend in ieder geval die je ziet, denk ik. Hey, en die ouderenzorg in Noorwegen heeft natuurlijk ook te maken gehad met corona. Wat kreeg je daarvan mee in het nieuws? Nou, hier waren wel de uitbraken, zeker in het begin, vooral in de verzorgingstehuizen. Maar Noorwegen heeft echt veel minder dodelijke slachtoffers gehad dan Nederland. Ook als je het afmeet naar hoe groot de bevolking hier is. Ze zijn redelijk in staat geweest om mensen dus te beschermen, toch op de een of andere manier. Ze zeggen hier ook wel eens van ja, het is misschien meer geluk dan wijsheid geweest. Dus ze weten niet eens precies hoe dat nou is gekomen. Maar en zeker na de eerste golf hebben ze de verpleeghuizen hier echt heel goed coronavrij weten te houden wel. Ja. En hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg er straks uit, denk je? Misschien over 10 jaar? Nou, dat is wel spannend nu, dus met die nieuwe linkse regering die eraan komt. Want alle partijen hebben er dus wel iets over te zeggen. Maar ze zijn het voornamelijk daarover eens dat mensen de vrije keus moeten hebben hoe ze hun oude dag willen leven, zeg maar. Of dat het nou thuis is of in een verpleeghuis en of dat nou samen is met je partner of op een gegeven moment toch alleen... Die keuzevrijheid, ik ben wel benieuwd hoe ze daar invulling aan gaan geven. Want ja, dat is... met zo'n versnipperd land natuurlijk niet altijd even haalbaar. Maar we zullen zien hoe dat gaat. Dankjewel, Sietske van Viersen vanuit Noorwegen. En we gaan door naar muziek. Naar Brabant, om precies te zijn. Nona met Forever Yours. Why are you so uptight, darling? You keep killing my vibe. Used to wrap me round your finger, now you're so uninspired. Why you want me to stay in when we can't go outside? Oh, you keep seeing clouds, but I got sun on my mind. Oh, surely you see I'm scared, 'cause I can't stop thinking, should I reconsider? I guess I'm gonna be Nona met Forever Yours op NPO Radio 1. Ja, we zijn aan het einde van de wereld van Bien en Farah. En dat betekent natuurlijk dat Meerte begint met Fris. Goedemorgen. Even kijken. Heb ik hier, dan... goedemorgen Mai. Vertel, wat gaan jullie allemaal behandelen? Ben je een beetje Bassie en Adriaan fan? Zeker. Wij hebben een opene uitzending Vrolijk met een reportage van Bas en Adriaan met zijn speciale défilé van afgelopen vrijdag. Wauw. En we hebben zelfs een klein quoteje van de enige echte Echt? Bas van Toor. Jawel. Hoe klonk die? Heb je al een beetje kunnen luisteren? Ja, lastig. Praten is toch wel echt moeilijk voor hem, want hij is echt oud aan het worden. Nou, we horen het allemaal zo, dus... Zometeen. Wat een teleurstelling. Hey, dit was de wereld van Bien en Farah van 19 september. Ik wil alle correspondenten van vandaag bedanken. Volgende week zit Stefan Komduur weer op zijn vertrouwde plek. Straks na het nieuws kun je dus gaan luisteren naar Fris met Meerte van der Drift. We spreken elkaar weer. Doei! NPO Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een grote groep migranten die zich in de Verenigde Staten heeft verzameld, wordt versneld uitgezet. Vanaf morgen worden ze per vliegtuig teruggestuurd naar hun landen van herkomst. Het gaat vooral om Haïtianen. Duizenden migranten bivakkeren onder een brug in Texas onder erbarmelijke omstandigheden. Van de regering krijgen ze geen toestemming om te blijven. Mensenrechtenadvocaten hebben kritiek op de versnelde uitzetting. Het zou mensen onmogelijk gemaakt worden om asiel aan te vragen. Israël heeft de laatste 2 voortvluchtige Palestijnse militanten opgepakt. Bijna 2 weken geleden ontsnapte een groep van 6 Palestijnen uit een zwaar beveiligde gevangenis. Ze wisten via een tunnel uit hun cel te ontsnappen. Het Israëlische leger begon een grote zoekactie naar de 6. 4 dagen na de ontsnapping werden 4 voortvluchtigen opgepakt in het noorden van het land. En nu zijn de laatste 2 aangehouden bij een inval in hun woonplaats Jenin. Ze gaven zich zonder geweld over. Na een bezoek aan een dancefestival in België is vrijdag een man uit Nederland overleden. Volgens persbureau ANP had hij ecstasypillen op zak met een gevaarlijke hoeveelheid MDMA erin. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of de drugs in verband staan met het overlijden. Ook op de 2e dag van de Russische parlementsverkiezingen gisteren zijn tal van fraudemeldingen binnengekomen. Onafhankelijke verkiezingswaarnemers melden dat er stemmen zijn geronseld en dat mensen vaker dan 1 keer kwamen stemmen. Waarnemers in Moskou vonden een pen met verdwijnende inkt in een stembureau en een stembus met een verborgen achterdeurtje. De stembussen zijn alleen vandaag nog open. Tot nu toe is de opkomst volgens de verkiezingscommissie iets meer dan 30%. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Vooral in het oosten en noorden veel bewolking. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een hele goede morgen. Tot 6 uur bespreken we het nieuws van de afgelopen week. En we kijken ook vooruit naar wat er te gebeuren staat aankomende week. Deze uitzending praten we je bij over hoe je bier maakt van onkruid. Wanneer je je rubberen ruitenwissers kunt vervangen door, let op, lasers. En brengen we een ode aan de diëtist. Reageer op de onderwerpen, dat kan natuurlijk. Hè. Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1. Of bel even naar de studio op 0800 1121. We beginnen met het kleinere nieuws van de afgelopen week. IJsberen gaan genetisch gezien steeds meer op elkaar lijken en dat is slecht nieuws. Door de verandering van klimaat smelt het zeeijs, wat betekent dat de ijsbeergroepen elkaar steeds minder tegenkomen en meer paren binnen hun eigen groepje. Hierdoor wordt hun biologische fitheid steeds slechter, waardoor ze waarschijnlijk nog sneller met uitsterven zullen worden bedreigd. De 95-jarige Marianne heeft per ongeluk 3 records gezwommen in het Pieter van den Hogeband zwemstadion in Eindhoven. Ze won de 200 meter schoolzwemmen, de 100 meter rugzwemmen en ook nog eens de 50 meter vrije slag in de categorie 95+. Maar de kwieke Marianne doet het niet voor de records. Zoals ze zelf zegt, ik zwem gewoon en de ander houdt het bij. Ze heeft ook nog een belangrijke boodschap voor alle ouderen in Nederland. Het is een oproep voor alle ouderen. Blijf bewegen. en blijf ontwikkelen en blijf nieuwsgierig wat er in het leven gebeurt. Je zou om 3:00 s'nachts maar wakker worden met dit geluid. Voor Mario Kuipers uit Brabant was dit 1,5 week lang de werkelijkheid. Een heuse kraamvogel vond de schoorsteen van de Brabantse wel een lekker plekje en zette in het liefst in de holst van de nacht het op een krijsen. Maar nu kan Mario haar geluk niet op. De vogel is eindelijk verhuisd. Ze woont bij haar buren 2 straten verderop, waar ze zelf ook nog kraamvogels in de foyer houden. Lekker wakker worden, doe je met Frits. Ik voel me helemaal niet fris. Ik moet me nog douchen. Ik zou zo graag ontwaken na smeerten van de drift. Oh, ja. De hele wereld lijkt steeds gekker. Gelukkig hoor ik jou door mijn radiowekker. Ik zou zo graag een croissantje met je eten. Waarom wil jij niet een keertje daten? Meer van de drift op één. Fris! I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I. Zijn albums hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Er is altijd een wiskundig symbool bij betrokken. Plus uit 2011, daarna Multiply in 2017. En hij bracht ook Divided uit. Veel fans hadden verwacht dat hij dus met een minus zou komen, omdat dat misschien het meest logisch zou zijn in dit rijtje. Maar terwijl hij bezig was met het schrijven van zijn nummers, bedacht hij zich dat het is-teken, dus equals, veel beter zou passen bij de vibe. Shivers is een van de nummers die dus bij dat gevoel past. Equals komt 29 oktober uit. Dit was Ed Sheeran met Shivers. Fris. Eén voor allen en alles is voor Bassie. Die bekende uitspraak kwam uit de serie van Bassie en Adriaan. En die kwam afgelopen vrijdag goed tot zijn recht. Bas van Toor, oftewel Bassie, vierde zijn 86e verjaardag. En dat was geen kleinschalige kringverjaardag, maar er werd een heus défilé georganiseerd met een groot scala fans die daar aanwezig mochten zijn. Onze verslaggever Jacob Willem de Boer was daarbij. Alle vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Het moet haast wel dat jij dit liedje kent. Het is de welbekende tune van de films en series van Bassie en Adriaan. Toen de clown en de acrobaat begonnen, werden ze gigantisch populair. En vandaag de dag is die populariteit niet minder geworden. Afgelopen vrijdag werd clown Bassie, oftewel Bas van Toor, 86 jaar oud. En dat werd groot gevierd door fans. Ik ben daar naartoe gegaan om er nu achter te komen waarom die liefde voor Bas en Adriaan vandaag de dag nog steeds zo groot is. Ik sta nu in Vlaardingen voor het museum en het is heel grappig om te zien, want ik zie hier allemaal de welbekende Bassie en Adriaan auto, de rode auto. Oh kijk, het maakt ook al heel veel geluid. Je kan horen dat het oude auto's zijn. En daarachter zitten ook de welbekende Bassie en Adriaan caravans. Als alle mensen vriendelijk zijn, alle dagen zonneschijn. Alle dagen zonneschijn. Meneer, mag ik vragen, wat zong u net? Het liedje Vriendelijk Zijn. En uit welke komt dat, uit de Bassie en Adriaan series? Nou, in ieder geval van zijn cd's. Ja. Welke invloed heeft Bassie en Adriaan op u gehad? Ik vraag hem wel. Ja. Leg uit. Nou, ik ben nog steeds een beetje bang voor de plaaggeest. Oh. Dus zoveel invloed heeft het gehad. Nee, de humor. Ten eerste de humor. Ik heb vreselijk lach ik me nog steeds. De acrobaten, het zijn echt acrobaten. Dus echt petje af. Alles wat ze hebben gemaakt eigenlijk is gewoon echt voor kinderen, ook voor volwassenen, opa's en oma's. Het is gewoon echt goed materiaal. Hoe kan het dat Bas en Adriaan vandaag de dag, want het is best wel een serie van vroeger, nu nog zo leeft? Omdat het gewoon heel erg goed is. Waarom is het goed? Ja, er zijn gewoon een paar mensen in Nederland, dat zijn gewoon echt iconen. En dan noem ik ook bijvoorbeeld André van Duin. En dat zijn mensen die hebben echt iets, maken het verschil. Dus het zijn gewoon echt professionals in wat ze doen. Ik moet net iemand, Maurice, hey. Hallo, ik ben Maurice van Toorn, hallo. En Maurice zegt eigenlijk wel dat jij de grootste Bassie en Adriaan fan bent. Nou, ik ben de grootste Vlaardingse Bassie en Adriaan fan. Dat mag ik toch wel zeggen. Hoe is dat gekomen? Ik kreeg toen ik 4 jaar was, kreeg ik een videoband van mijn moeder van Bassie en Adriaan en de plaaggeest met een groene kaft. En toen ging het verkeerd. Maar waarom ben je zo'n groot fan? Wat vind je er zo leuk aan? Ten eerste, het is tijdloos en er is geen enkel kinderprogramma die het zo lang volhoudt als Bassie en Adriaan. Ja, het is altijd, ik heb het nu denk ik al meer dan 20.000 keer gezien en ik zie steeds dezelfde grappen en ik zie steeds dezelfde dingen, maar het blijft zo fantastisch om er naar te kijken. De humor, de spanning, iedereen kan er naar kijken. En weet je ook hoeveel fans Bassie en Adriaan hier in Nederland hebben? Als je een getal zou moeten noemen? Nou ja, op YouTube hebben ze al 130, 140 miljoen views. Dus ja, in Nederland houdt het ook niet op. Ik sta nu op het Veenplein. Hier staan in totaal 5 Bassie en Adriaan auto's en 2 Bassie en Adriaan caravans. Ik ga even kijken of ik een van de eigenaars kan spreken met de vraag, ja, waarom heb je nou eigenlijk nu zo'n auto? Jij hebt een Bassie en Adriaan auto, om het zo maar te noemen. Ja. Waarom? Waarom? Omdat Bassie en Adriaan fantastisch is. En waarom vind je Bassie en Adriaan zo fantastisch? Want ik zie voor me een gozer rond denk ik de 30 jaar. 32 jaar, 32. Ja, klopt. Ja, ben je er niet iets te oud voor? Nee, je groeit ermee op en dan onthoud je het. En het vuur is weer een beetje op gaan vlammen toen ik de auto bouwde. En ik dacht, ik moet de auto een doel geven. En het doel dat ik hem heb gegeven is, ik ga ermee naar Zuid-Spanje, waar Adriaan woont. En toen ben ik met die auto naar Zuid-Spanje geweest. Ja, en als je dan een jeugdheld ontmoet en denkt, wauw, dit is ook nog eens gewoon een hele toffe man. Ja, dan blijf je voor de rest van je leven fan. Maar hoe kan het? Want ik heb het gevoel, je hebt fans. En dan komen nog drie stappen verder de Bas en Adriaan fans. Hoezo is dat? Ik denk omdat Bas en Adriaan dat met zoveel liefde maakten. Dus het is niet alleen dat het heel goed was, dat het ieder kinderhart nog steeds verovert. Maar ze schreven het zelf, ze produceerden het zelf, ze monteerden het zelf, ze regisseerden het zelf. Dus ze zijn helemaal creatieve eigenaar. Dus naast dat je respect hebt voor hoe tof het was om naar te kijken als kind, heb je er als mediamaker, wat ik ook ben, ook heel veel respect voor gekregen. En denk je, dit zou ik ook willen maken. En het heeft me dus ook geïnspireerd. Ik sta nu hier bij Bas van Toor en hij kijkt waanzinnig gelukkig. Hij staat hier voor de caravan. Er staat heel veel pers omheen. We hebben hier. Ja, Kobi. Kobi, kom. Bas. Bas. Alsof je gewoon echt met een wereldster te maken hebt hier. Ik denk wel tientallen cameramensen die om zijn naam schreeuwen. Bas, namens het museum en al je volgers wil ik jou heel hartelijk feliciteren.